والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین، اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے. کہو آمین. کہو میں آپ تمام سے بہت بہت معافی چاہتا ہوں کہ جو وقت پر مجھے آنا چاہیے تھا وہ وقت پر میں نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ اصل پروگرام سورت کا تھا، وہ جو عشاء بعد پروگرام تھا اس کو مغرب بعد کیا، لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ ادھر ادھر رکنا رہا، آنے میں دیر ہو گئی، اس کے میں معافی چاہتا ہوں. بھائی سب نے معاف کیا؟ ارے بولو نا، زور سے بولو نا. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، مجھے تو ایسا پتا ہی نہیں تھا کہ باہر پروگرام ہوگا. یہ دو روز سے جو بارش ہو رہی تھی تو اس سے اندازہ یہی تھا کہ شاید اب اسٹیج پروگرام تو نہیں ہوگا، کوئی مسجد میں ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہوں گے. لیکن بس یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ اتارنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ روک لے تو کوئی اتار نہیں سکتا. اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے. بھائی نے مجھے ابھی کہا سورت میں، عجیب معاملہ مولانا، دو دن ایسے بارش دھوم دھام کی ہوئی، اور آج تو دیکھو جیسے بارش کچھ پتا ہی نہیں چلتا. میں نے کہا اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے کہ تیرے بس میں کچھ نہیں، میرے بس میں کچھ نہیں، یہ سب کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو چلو آج میرے پیارو، اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اسی توحید کا یقین دل میں بٹھاتے ہوئے، میری زبان پر اللہ اور یہ پورا آشیانہ نگر، اس میں بھی اللہ، تاکہ اللہ حقیقت میں اس کو جنت کا آشیانہ بنا دے. تو بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں پہلے بھی اس جگہ پر آیا، مجھے برابر یاد ہے، یہی سب کچھ تھا. بھول جاتا ہوں نا بھائی، بھول جاتا ہوں، لیکن جہاں روٹی ملتی پھر نہیں بھولتا. ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے، کہیں کھایا کہیں پیا، کھلانے والا کون، پلانے والا کون؟ اللہ. بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ. میں نے بولا تھا آواز ایسا ایسا ایسا خاموش نہ رہو، اس لیے کہ میں نے ابھی والوڑ میں کہا تھا، والوڑ میں جماعت رہا، وہاں میں نے کہا بھائی توحید پر ہم نے باتیں کی، سیرت مصطفیٰ پر باتیں کی، آج میرا جی چاہتا اولیاء اعظم کی شان پر باتیں کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے نا، اولیاء اعظم کی شان پر باتیں کریں. اللہ اللہ تمام ولیوں سے ہم کو محبت عطا فرمائے. کہو آمین. اللہ تمام ولیوں کی حقیقت ہمارے سینے میں عطا فرمائے، اور تمام ولیوں کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کبھی کہا کرتا میرے پیارو، کسی ایک ولی کے پیچھے چل جائے، جہاں آخری قدم ہوگا وہی جنت کا دروازہ ہوگا. اللہ تمام ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو میرے پیاروں، ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں. بھائی کریں گے انشاءاللہ. کوئی خاموش نہیں رہے گا، بلند آواز سے. کیسے بلند آواز؟ اس سے کہ غلط، میں نے پہلے بھی کہا تھا، غلط باتوں کے واسطے ہماری آوازیں اٹھی ہے. آج اس آج اپنی آوازوں میں انقلاب پیدا کرو کہ آج میری آواز اٹھے گی تو ایک اللہ کی وحدانیت پر، ایک اللہ کی توحید پر. اس سے کہ میرا دل و جان سے عقیدہ ہے، عقیدہ تھا، عقیدہ ہے، اور مرتے دم تک عقیدہ رہے گا کہ کرنے دھرنے والا صرف اللہ ہی ہے، باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا. بولو ساتھ میں بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں تو وہی تصور کر کے میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی کھلنا شروع کریں. اللہ Allah. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. ایک اللہ کے ذکر کے بعد درود پڑھنا ہے. ارے کہو نا, ایک اللہ کے ذکر کے بعد سب ساتھ میں بولیں گے تو کام چلے گا نا. ہمارے وہ اشرف بھائی آئے کہ نہیں آئے, ویارہ والے, ان کا فون تھا نہیں آئے. یہاں کہیں ہوں گے مجمع میں یا نہیں ہے؟ اشرف بھائی ویارہ والے برابر نہیں ہے. کوئی بات نہیں, بیوی کی پرمیشن نہیں ملی ہوگی. ہوتا ہے بھائی, بیوی سے پوچھنا پڑتا ہے. دیکھو ہمارا موین بیٹھا ہے, وہ بھی وہاں نہیں آیا تھا نا, ابھی ایک پروگرام میں نہیں آیا تھا. نہیں, بیوی کبھی چھٹی نہیں دے میں تو کیا کرے بھائی. ایسا تھوڑی کہ آپ لوگ اکیلے بیوی سے ڈرتے ہو, جو بولتا ہے وہ بھی تو ڈرتا ہوگا, لیکن آپ لوگوں کی طرح نہیں ڈرتا. ورنہ آپ لوگوں کی طرح ڈرا ہوتا تو میں کہیں بیان کرنے ہی نہیں گیا ہوتا. بھائی سب اللہ کا ذکر کیا نا, اچھا لگا نا. ارے بولو نا, اچھا لگا نا. اب درود پاک, لیکن میں اب درود پاک ابھی نہیں پڑھاؤں گا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعے کے پہلے ہم چلے جائیں, اس لیے کہ آج بہت پیاری باتیں کرنا ہے. اس لیے صحیح معنی میں آپ کو کہوں, اب میرے پاس کوئی تاریخ خالی نہیں. یہ تو بہت زبردستی بارڈولی والوں نے حد کر دی. ایسا ضدی گھوڑا میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ کہاں گئے وہ بوڑھے میاں, کہاں گئے؟ جی وہ غریب بھائی, کیسے اس کی بیوی نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی. کیا نام ہے تمہارا؟ سلیم بھائی. نام میں تو سلامتی سلامتی. خیر آپ لوگ دیکھو آج اس لیے اب ہو سکتا ہے رمضان کے بعد ہم اس علاقے میں جمع ہو, اس لیے میں پہلے سے, یا وہ آ بھی جائے کبھی جیسے, لیکن آج ایک فائنل فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. آج یہ فیصلہ کر کے ہم اٹھے کہ انشاءاللہ ولیوں سے محبت کریں گے. ولیوں سے محبت کرنا چاہیے, بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو لوگ یہ کہیں نا کہ ولی سے محبت نہیں کرنا, کہنا اس کے پیٹ میں دکھتا ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ ایک, بولو اللہ ایک. اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی, اور ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا, بولو ان کے بعد کوئی نبی آنے والا, یہ ہمارا. اور تیسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے, ہر ولی سے ہم محبت کریں گے انشاءاللہ. بھائی بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ولی اور ایک بات ہے, کوئی ایک بات, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, کوئی رسول آنے والا, کوئی پیغمبر آنے والا, کوئی آسمان سے کتاب اترنے والی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہو تو وہ دھوکہ دیتا ہے, وہ دھوکہ دیتا ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا؟ اللہ کی قسم ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے. ارے بولو نا, ہم کو ضرورت بھی نہیں. ہم کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں. ہمارے نبی آ گئے. ہمارے نبی تام ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہے. آپ وہ اکیلے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا بھی نبی بنایا, جناتوں کا بھی نبی بنایا. اس لیے اب ہمیں کوئی نبی کی ضرورت نہیں, اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. ایک عقیدہ تو اللہ ہے, بولو اللہ. ہاں, قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھے. بھائی اللہ ساتھ میں کون؟ اللہ. اور سب کو یاد ہوگی یہ سورت, یاد ہوگی, ساتھ میں پڑھو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ نے فرمایا میرے ماں کو اعلان کر دو کہ اللہ ایک, اللہ بے نیاز, نہ جنا نہ جنا گیا, اور اللہ کی طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. اللہ معبود ہے, کہو اللہ. اور دوسرا عقیدہ ہمارا, ہمارے نبی آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی کی ضرورت نہیں. ساتھ میں بولو نا, ان کے بعد کوئی نبی کی ضرورت نہیں. 22ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنل فیصلہ سنایا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا محمد آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا. تو کوئی اگر کہے کہ نبی آنے والا, جھوٹا. بولو جھوٹا, اور ہم مانے تو ہمارا ایمان بھی ختم, اللہ حفاظت فرمائے. اور تیسری بات, ہم ولیوں سے محبت کریں گے. ارے کہو نا, ولیوں سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. کسی بھی ولی کا دامن تھام لے, اللہ کی قسم جنت تک لے جائے گا. اللہ نے قرآن کریم میں ولیوں کی تعریف کی ہے. ارے کہو نا, اللہ نے قرآن کریم میں ولیوں کی, اگر 12:11 پر آپ توجہ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی تعریف کر دے. اللہ فرماتے ولی کون, اللہ فرماتے ولی کون. ارے یہ بھی معلوم کر لو کہ ولی کون ہے, اب ورنہ ہر چلتا پھرتا کہہ دے میں ولی تو ولی. ولی کے لیے کچھ کنڈیشن سے کچھ شرطیں ہیں. ہاں بھائی سنو گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے بارے میں, 11 میں اللہ نے فرمایا ولی کون, اگر آپ کو یاد ہو میرا ساتھ دو. اللہ فرماتے اللہ فرماتے میرے کچھ بندے ولی تھے, ولی ہے اور قیامت تک ولی ولی رہیں گے. نبی نہیں لیکن ولی رہیں گے. لیکن ولی کون ہے, اللہ نے کیا فرمایا, لا خوف علیہم, وہ دنیا میں کسی سے ڈریں گے نہیں. ارے بولو نا, دنیا میں کسی سے ڈریں گے. ولا هم يحزنون, قیامت کے میدان میں ان پر کوئی غم نہیں ہوگا, اس لیے کہ قیامت آئے وہ جنت کا دروازہ ان کے واسطے کھلا ہوگا. کہو سبحان اللہ, تو دنیا میں کوئی ڈر نہیں, آخرت میں کوئی غم. لیکن ولی کون, الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرماتے ولی تھے, ولی ہے, قیامت تک ولی آئیں گے. ولی کون ہے, جو ایمان میں مضبوط اتر جائے اور گناہوں سے پرہیز کرنے والا بن جائے, کرنے والے کام کرنے والا بنے, نہ کرنے والے کام سے رکنے والا بنے. یہ ولی میں بہت آسان ہے. ولی اللہ نے جو کہا کرو وہ کرو, اللہ نے جو کہا نہیں وہ نہیں. ولی, اور جب ولی ہوگا تو کیا ہوگا, ولی کی جب آخری گھڑی آئے گی تو کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتے میرا ولی بندہ بن جا, کہو میرا ولی بندہ بن جا, دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی. ارے دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں, اور میرا ولی بن جا, اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. بتاؤ کون کون ولی بننے کے لیے تیار. دو ہی کام کرنے, کرنے والے کام کریں گے, نہ کرنے والے کام نہیں کریں گے. کریں گے انشاءاللہ سب ولی. ارے کہو نا, سب ولی کے لیے کوئی کمی نہیں, کوئی کوانٹیٹی نہیں. قیامت تک ولیوں کی جماعتیں آتی رہے گی. بس دو چیز ہے, ایمان مضبوط, گناہوں سے پرہیز, کرنے والے کام کرتا جا, نہ کرنے والے کام سے رکتا جا. اللہ کی قسم ولی ہوگا, دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. آج سب لوگ تیار ہیں؟ آج تو ہم اس ٹاپک پر آ جاوے کہ ولیوں سے کون محبت کرتا ہے اور کون محبت. اس لیے محبت منہ سے بولنے سے صحیح کہ نہیں, ایسی جھوٹی جھوٹی محبت تو ہم لوگوں کو کرنے کی عادت ہو گئی ہے. ارے بولو نا, عادت ہو گئی نہیں. بیوی کے سامنے کہے گا میں تو صرف تجھ سے ہی, تو نہیں کھاوے تو میرے گلے میں بھی لقمہ اٹک جا رہے, اور باہر ہزاروں جھمیلے کھڑا کر کے بیٹھا ہے. اس لیے آج وعدہ کرو بھائی, اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کے لیے کون کون تیار ہے تو ہی بیان شروع کرو. اس لیے درود پاک پڑھانا ہے, وہ ابھی باقی ہے. لیکن میں ابھی درود پاک پڑھانے سے پہلے ایک بہت عجیب و غریب بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بھائی درود پاک پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک مرتبہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ صبح صبح مدینے کا بازار, ارے کہو نا کون سا بازار, مدینے کا بازار, مدینے کے بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں. کہو کون, حضرت عمر رضی اللہ, کوئی پریشانی نہیں. مدینے کے بازار میں کون ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. مدینے کے بازار میں گھوم رہے, کوئی چیز خریدنا ہوگی, کوئی چیز خریدنا ہوگی تو تھوڑا ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے, یہ دکان پر دیکھ رہے, وہ دکان پر دیکھ رہے. اتنے میں سامنے آ گئے حضرت ابو بکر صدیق. کون آ گئے, حضرت ابو بکر صدیق. تو حضرت عمر بھی اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں بڑے گہرے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. پوچھا کیا معاملہ, تو حضرت عمر نے کہا کہ کچھ گھر میں لے کر جانا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا بازار خریدوں کیا گھر میں لے کر جاؤں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو چلو وہ دکان پر چلو, وہاں مچھلی کیا بیچی جا رہی ہے. ارے بولو نا ساتھ میں بولو, کیا بیچی جا رہی ہے. کہا کہ وہ بڑی مچھلی ہے اور قیمت زیادہ ہے, ایسا کرتے دونوں مل کے آدھی تمہاری اور آدھی. ارے بات سمجھ میں آ گئی آپ کو, یہ فیصلہ ہو گیا آدھی تمہاری اور آدھی. چلو ٹھیک ہے خریدے, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں, پھر ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. مچھلی خرید لی, ارے بولو مچھلی خرید لی, آدھی مچھلی حضرت ابو بکر نے لے لی, آدھی مچھلی حضرت عمر نے لے لی, اور دونوں کے دونوں اپنے گھر چلے گئے, حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر. اب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صبح میں جو گھر میں لا کے دے دیا اس کے بعد میں آدمی کام پر چلا جائے, پھر رات کو دیر میں آتا تھا. ہماری طرح نہیں کہ دوپہر میں بھی کھانا اور شام کو گرم گرم بھجیا آنے, پھر اس کے بعد میں چائے, یہ سب نہیں ہوتا. اب وہ صبح میں جو تھوڑا بہت کھا پی لیا گھر میں دے دیا, اس کے بعد میں رات کو آ کے کھانا, میں رات کو آ کے کھانا. اب سننا بڑا عجیب معاملہ ہے, عشاء کی نماز, بھائی صبح میں مچھلی خریدی, آدھی حضرت ابو بکر لے گئے اور آدھی حضرت, بولو نا ساتھ میں بولو, آدھی حضرت عمر لے گئے. اب عشاء کا کون سا وقت آیا, عشاء, پورا دن دونوں باہر, حضرت ابو بکر اپنے کام میں, حضرت عمر اپنے کام میں, عشاء کی نماز میں دونوں جمع ہوئے تو حضرت ابو بکر نے ہنستے ہنستے کہا, عمر جاؤ گھر جاؤ, آج تو مچھلی پکی ہوگی, صبح مچھلی ساتھ میں خریدی, کہا مچھلی پکی ہوگی جاؤ. تو حضرت عمر نے ہنستے ہنستے کہا, میں اکیلا تھوڑی کھاؤں گا, تم بھی تو کھانے والے ہو, بھائی مچھلی اگر پکی ہے تو تمہارے گھر بھی پکی ہوگی اور میرے گھر بھی. خیر بھائی صبح کا آدمی بھوکا ہو, دوپہر کا بھوکا ہو, تو رات کو بھوک لگی ہوگی کہ نہیں لگی ہوگی. اب حضرت عمر اپنے گھر پہ اور حضرت ابو بکر اپنے گھر میں, اور دونوں کے در کے درمیان میں تقریباً 2-2.5 kilometers کا فاصلہ, مطلب کہ وہ دور کہیں چلے گئے, حضرت عمر کہیں چلے گئے. اب حضرت عمر اپنے گھر پر آئے, کہو حضرت عمر ہے سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آئے, گھر پر آئے اور بھوک تو لگی تھی, فوراً دسترخوان بچھا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے, ان کی بیوی کا نام ہے حضرت عتیقہ, بھائی بیوی کا نام کیا ہے, حضرت عتیقہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو کہا ہوگا, دسترخوان بچھا دیا. اب دسترخوان بچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ واتھ دھو کر بیٹھے بیٹھے تو دیکھا کہ دسترخوان پر مچھلی نہیں. کوئی بھی پریشان ہو, صبح گھر میں آدھی مچھلی لایا تھا, بڑی مچھلی لایا تھا, اور وہی دسترخوان پر ہونا چاہیے, دسترخوان پر مچھلی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھوک تو بہت لگی تھی, کہا ماں بالو سمک, یا ماں بالو سمک یعنی مچھلی کا کیا ہوا. تو حضرت عتیقہ جو ان کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے فرمایا مچھلی وچھلی کی بات رہنے دو, کھاؤ جو ہے دال روٹی جو ہے وہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلا, ایسا بھی دماغ تو گرم ہاٹ ٹیمپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرے کا رنگ بدلا, کہا لیکن ہوا کیا, مچھلی میں صبح مچھلی لے کر آیا, آدھی مچھلی حضرت ابو بکر گھر لے گئے, آدھی میں لے کر آیا, اور ابھی مسجد میں بات ہوئی, وہ مجھے کہہ رہے تھے تم مچھلی کھائے گا, میں نے ان کو کہا تم مچھلی کھاؤ گے, اور یہاں دسترخوان پر وہی روزانہ کی طرح دال روٹی, مچھلی کا. حضرت آتے کا بیوی تھی سمجھدار, تھی کہا کہ کھاؤ کھاؤ جو ہے وہ کھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ گرم ہوا, کہا اللہ کی قسم جب تک مچھلی کی داستان سامنے نہیں ہوگی اور جب تک مچھلی سامنے نہیں ہوگی وہاں تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, کس کی قسم کھا لی. اب وہ بیوی نے کہا اب تو کھائیں گے نہیں پیئیں گے بھی نہیں. وہ بیوی حضرت آتے کا رو پڑی, رو کر کہنے لگی کہ معاف کرنا, جو مچھلی تم لے کر آئے وہ تو پکنے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ ویسی کی ویسی ہے, بالکل ویسی, اس کو آگ پہ پکایا, تیل میں رکھا, جلایا, سیکا, تپایا, لیکن اللہ کی قسم, حضرت آتے کا فرماتی, اللہ کی قسم وہ مچھلی کے اوپر ایک کالا داغ نہیں, کالا دھبا نہیں, کوئی سوراخ نہیں, وہ تلتی نہیں, وہ جلتی نہیں, وہ پکتی نہیں, وہ سیکے نہیں جاتی, بس اتنا ہے کہ جب بھی آگ پر رکھتے ہیں ایک نور نکلتا ہے اور آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلا, کہا کہ یہ کیسے تم کو پکا, مچھلی پکا دے گی, لاؤ لاؤ ہاتھی بھی سما لاؤ مجھے دو. اب اس زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے, بڑے بڑے توے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پیچھے کے حصے میں گئے, وہاں بڑا تنور تھا, نیچے آگ کو جلائی, اوپر دھواں اٹھا, لاؤ مچھلی لاؤ, اور مچھلی کو لے کر توے پر رکھا. اب توے پر رکھا رکھا رکھا رکھا, گھنٹے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے دیکھے تو آگ جل رہی ہے, اوپر دیکھے تو دھواں اٹھ رہا, اور مچھلی کو دیکھے تو بالکل ویسی کی ویسی, ایک کالا داغ نہیں, ایک کالا دھبا نہیں, نہ تپے, نہ گرم ہوئے, نہ پکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مچھلی کو ادھر پلٹے, کبھی مچھلی کو ادھر پلٹے, کبھی ادھر پلٹے, کبھی ادھر پلٹے. آخر میں حضرت عمر نے اپنی بیوی کو کہا, صدقتی, تو نے جو کہا وہ صحیح کہا, یہ تو مجھے عجیب و غریب مچھلی ہے, عمر کے ہاتھ میں بھی نہ پکے تو کس کے ہاتھ میں پکے. حضرت عمر نے کہا, آدھی بتاؤ بھائی رات ہو گئی ہوگی کہ نہیں, ہمارے یہاں تو عشاء کا ٹائم فٹ 9:15 to 9:15, وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. ارے مدینے پاک میں عشاء کا ٹائم فٹ ہوتا تھا نا, صحابہ جمع ہو جاتے تھے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آنا ہوتا تب آتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, کبھی آدھی رات گزرتی تو عشاء کی نماز پڑھانے آتے. آج کا امام اگر ایسا آئے تو متولی ٹانگ کے مارے اس کو. اللہ کے رسول تو رات میں دیر میں آتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم عشاء کا انتظار کرتے انتظار کرتے انتظار کرتے یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو جاتے, کہا سو نہیں جاتے, کھراتے لے لے کے سوتے, اور رات میں اللہ کے رسول آتے ہم وضو کرتے اور پھر عشاء کی جماعت جماعت کے ساتھ کھڑی ہوتی. تو میرے پیاروں اب آپ بتاؤ وہ عشاء کی نماز ہوئی ہوگی دیر میں, اس کے بعد یہ اپنے گھر میں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر مچھلی کا پورا واقعہ ہوا, پھر آپ نے مچھلی کو گرم کیا, تو بتاؤ حاضرہ سو گئی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پورا اندھیرا چھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ قسم کھائی تھی کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں جب تک مچھلی کا معاملہ اور حل ہوا. مچھلی کا معاملہ حل ہوا, اب وہ صبح کے بھوکے, دوپہر کے بھوکے, شام کے بھوکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیلی لی, جس ٹھیلی میں مچھلی لائے تھے نا اسی ٹھیلی میں مچھلی کو رکھا, اور اس کے بعد یوں اٹھایا اور کہا اپنی بیوی سے کہا جا رہا ہوں. بیوی نے کہا آدھی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر کے گھر. کہا کیوں؟ کہا وہ معلوم کروں نا کہ ان کی پکی کہ نہیں پکی. اب وہ زمانہ تھا ہماری طرح نہیں کہ چلنا ہو تو پاؤں دکھے. ہمارے یہاں تو اور ہمارے جوان کو تو کوئی کام بولو نا, اس کو بولو کہ بھائی ذرا کیروسین کا ڈبا لے کے جا اور دکان میں سے کیروسین لے کر آ. ماں بولے ہمارا جوان جائے گا کیروسین کا ڈبا اٹھا کے؟ نہیں کہے گا, وہ اوپر سے دیکھتی ہوئے گی تو کیا بولے گی؟ تیرا تیرا اسٹینڈرڈ گھٹ جائے گا نا, تو تو کتنا خوبصورت ماں, واہ واہ چکنا چکنا گال تو, تو صحیح کہ نہیں؟ آج ماں باپ گئے ان کی بات گئی, میری ویلیو نہیں گھٹنا. میں کیروسین کا ڈبا اٹھاؤ, میں تیل کا ڈبا اٹھاؤ, ارے پورے بانڈولی کی لڑکی میرے بارے میں کیا بولے گی کہ دیکھو یہ تیل کا ڈبا اٹھا کے جاتا, کیروسین کا ڈبا اٹھا کے جاتا. ارے میرے پیارو ماں کے حکم پر چلا جا, کیروسین تو آئے گا لیکن جنت تو تجھے مل جائے گی. اور ماں کی دعا ملے گی تو لڑکی بھی وہ ملے گی جس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوگا. لیکن آج کوئی ماں باپ کے حکم, لیکن وہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ تھا. حضرت عمر نے ٹھیلی اٹھائی اس میں کیا ہے مسیح, اور آدھی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیوی حضرت آتے کہا نے کہا آدھی رات کو کسی کے گھر پہ جاتے ہو؟ بھائی بیوی تو کہے گی نا آدھی رات کو حضرت ابو بکر کے گھر پہ جاتے ہو, معلوم نہیں کوئی سویا ہوگا. تو حضرت عمر نے کتنا اچھا جواب دیا, جاتا ہوں سوئے ہوں گے تو واپس آ جاؤں گا, اگر جاگتے ہوں گے تو مچھلی کا معاملہ حل کروں گا, اس لیے میں تو قسم کھایا ہوں نہ کھا سکتا نہ پی سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھیلی لے کے چلے, اب اس زمانے میں اتنی لائٹ وائٹ نہیں ہوا کرتی کیا, لائٹ وائٹ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے, وہ ٹھیلی لی ٹھیلی میں مچھلی اور لے کے چلے چلے چلے چلے. اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اندھیرے میں ایسا لگا, اتنا اندھیرا تھا, حضرت عمر فرماتے اتنا اندھیرا کہ میرے کو میرا ہاتھ بھی نظر نہ آتا تھا, لیکن کسی کے چلنے کی آواز آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب چلنے کی آواز آئی تو میں نے پوچھا کون بھائی, سامنے سے کون آ رہا, کیسے میری آواز سمجھ گئے؟ سامنے سے حضرت ابو بکر تھے. حضرت ابو بکر نے کہا عمر تم ہو؟ کہا میں عمر. کہا تم کون؟ کہا میں ابو بکر. حضرت ابو بکر نے کہا کیا ہوا مچھلی؟ تو کہا وہی ماں. حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی تمہارے پاس ہی آ رہا تھا. تو حضرت عمر نے کہا تمہارے یہاں بھی؟ کہا نہ نہ نہ تپی نہ سیکے گئی نہ گرم ہوئی کچھ. تو حضرت عمر نے کہا کھانا کھایا؟ کہا کھانا کھا لیا. ابو حضرت ابو بکر نے فرمایا جو گھر میں جو تھا کھانا وانا کھا لیا, مچھلی کا معاملہ. اب حضرت عمر تو بولے نہیں کہ میں تو کھایا بھی نہیں ہوں, میں تو غصہ کر کے قسم وہ سب کھا کے نکلا ہوں. لیکن خیر ملے تو کہا کیا کرے, کیا مچھلی کا معاملہ حل کیسے کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو چلے اس آقا کی خدمت میں جاوے جس سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہو سکتا, کہو بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں نہیں رات ہو چکی ہے, آرام کرتے ہوں گے, تہجد میں ہوں گے, اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہوں گے, ڈسٹرب کرنا مناسب؟ کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ڈسٹرب کرنا مناسب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ڈسٹرب کا کیا معاملہ, جائیں گے جائیں گے, اگر چوکھٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے جاگتے ہوں گے تو خود ہمیں دیکھ لیں گے, اور اگر نہیں جاگتے ہوں گے تو چوکھٹ پر بیٹھ جائیں گے. ارے نبی کی چوکھٹ پہ رات گزارنا یہ بھی تو عبادت ہے, اگر تہجد پڑھنا عبادت ہے تو نبی کی چوکھٹ پہ رات گزارنا یہ بھی تو. ارے میرے پیارو دعا کرو اللہ ہم کو مدینہ لے جائے, ان کی چوکھٹ پہ رات گزارو. ارے ان کی چوکھٹ پر رات نہ گزارو, پانچ منٹ گزار لو ان کی چوکھٹ پر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبری وجبت له نفاسی. یہ روایت پڑھو تو اپنا دل نرم کر لو, اللہ ہم کو بھی مدینہ لے جائے. ہمارے بہت سے بھائی گئے ہیں عمرہ کرنے گئے, سوچو سوچو ان کا پاؤں کتنا مبارک ہوگا, نبی کی مبارک زمین کے ساتھ لگتا ہوگا کیسا اچھا لگتا ہوگا. میرے پیارے دوستو ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ سب کہو اللہ نیت کرو اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے, اور جب اللہ پیسہ دے انگلینڈ جانے کی فکر مت کرو, سب سے پہلی فکر کرو میرا حج پورا کر لو. جو حاجی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ مالدار بن جاتا ہے. پھر اللہ پیسہ دے گا, پھر دنیا کے کونے کونے میں جا, پہلے فریضہ ادا کر لے. اب یہاں تو یہ فکر ہوتی کہ پہلے انگلینڈ کا ویزا لگے اور شادی ہوئے اور میں وہاں سیٹل ہو جاؤں, اس لیے کہ انڈیا کی کرنسی ڈاؤن ہے, وہاں کا پاؤنڈ بہت اونچا ہے. سچ بتاؤ یہ دماغ میں ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے دماغ کا کوئی ٹھکانا. حج کر لے, کرو گے بھائی؟ بتاؤ بتاؤ کون کون حج کرے گا؟ اللہ پیسہ دے گا تو حج کریں گے بھائی. حج کریں گے نا ان شاء اللہ. حج کرنا فرض. ارے کہو حج کرنا فرض. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی غنی ہوتا ہے, حاجی مالدار ہوتا ہے, حاجی کبھی محتاج نہیں ہوتا, حاجی کبھی بھوکا نہیں سوتا, حاجی کبھی پیاسا نہیں تڑپتا. ایک بار حج کر لے پھر اللہ, ایک بار تو اللہ کے راستے میں چلا گیا اللہ پھر تجھے بڑے بڑے راستوں میں لے کر جائے گا. اللہ بہت سکون اطمینان دے گا بھائی. کرو گے انشاءاللہ. تو میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا تھا, حضرت ابو بکر نے فرمایا ڈسٹرب نہیں کریں گے, رات کا ٹائم ہے, اللہ کے رسول پاک کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. حضرت عمر نے فرمایا اس میں ڈسٹربنس کی کون سی باتیں جائیں گے, اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑ گئی تو ہم سے باتیں کریں گے, اور اگر نظر مبارک نہ پڑی تو ان کی چوکھٹ پر رات گزاریں گے. اس لیے کہ تہجد پڑھنا اگر عبادت ہے تو نبی کی چوکھٹ پر رات گزارنا یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے بھائی. نبی کی چوکھٹ پر رات گزارنا یہ بھی تو بہت بڑی. اب میں آپ کو حدیث پاک بتاؤں. دیکھو اللہ کے رسول نے دل نرم کر لو. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص میں کہو, جناب نبی کریم پورا مجمع, جناب نبی کریم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر مبارک پر آ جائے, جو میرے روضہ مبارک پر آ جائے کہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم جو گئے ان کو پوچھو وہاں جا کے کیسا لگتا ہے, جو نبی کی قبر مبارک روضہ مبارکہ پر چلا جائے جنت کے ٹکڑے میں چلا گیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو میرے روضہ مبارکہ پر آ جائے, جو میری قبر مبارک پر آ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے روضہ پر حاضری دے دے, قیامت کے میدان میں میں تیرا نام لوں گا اور تیری سفارش کروں گا قیامت کے میدان میں صفا. تو حضرت عمر نے بالکل صحیح فرمایا کہ ابو بکر ڈسٹربنس کی کوئی بات نہیں, چپ چاپ جائیں گے, دروازہ کھلا تو حاضری دیں گے, نہیں کھلا تو چوکھٹ پر رات گئے. اندھیرا, ارے بولو کیسا؟ رات کا سناٹا چھایا ہوا, حضرت عمر بھی جا رہے, حضرت ابو بکر بھی جا رہے, بالکل اندھیرا چھایا ہوا. اب دونوں کے دونوں جا رہے, چلو یہ معاملہ تو یہاں پر ہوا, وہاں اللہ تعالیٰ کی وحی آئی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, اور اللہ تعالیٰ نے پورا مچھلی کا معاملہ اوپن کر دیا بھائی, پورا مچھلی کا معاملہ. اب قربان جاؤ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قربان جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور دروازے پر ہمارے نبی خود تشریف فرما ہے. یہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بالکل اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں بھائی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور حجرہ شریفہ کی طرف جا رہے ہیں. حدیث پاک میں لکھا ہے اذ رآ نورا, اچانک دونوں کو اجالا دکھا بھائی. ایک آدمی چلتا ہو اندھیرا اور اچانک لائٹ آئے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اجالا کہاں سے آیا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے دیکھا اذ رآ نورا, اچانک اجالا آیا, تو حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے, عمر ابو بکر کو دیکھے اور پوچھے کہ کیا ہوا, اچانک اجالا کہاں سے آ گیا, ارے لائٹ کہاں سے آ گئی. حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے, عمر ابو بکر کو دیکھے, لیکن تھوڑی دیر میں سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا اجالا نہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک کا آپ دروازے پر کھڑے آپ کے چہرے انور کا اجالا یہاں تک پہنچ رہا ہے, آپ کے چہرے انور کا اجالا یہاں تک آ رہا. بس دونوں خوش, اتنے خوش. لیکن حضرت ابو بکر عمر دونوں آپس میں باتیں کرے کہ رات کو اللہ کے رسول کیوں دروازے پر کھڑے, ان کے نور کے اجالے میں ہم تو چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. خیر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئے, السلام علیکم, وہاں سے جناب بھی مل گیا, وعلیکم السلام. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ آدھی رات کو دروازے پر کیوں کھڑے, آپ آدھی رات کو دروازے پر کیوں؟ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے بڑا اچھا جواب دیا, تم دونوں نے سونے ہی نہیں دیا. کہا اللہ کے رسول ہم تو یہ نیت کر کے آئے تھے کہ آپ سوئے ہوں گے تو سوتے رہیں گے, جاگتے ہوں گے تو بات کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تم دونوں کی مچھلی نے میرے کو سونے نہیں دیا. بس حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے, کیا فرمایا آپ کو خبر ہو گئی؟ کہاں جو خدا تمہیں خبر دے سکتا وہ خدا مجھے بھی تو خبر دے سکتا. بس حضرت ابو بکر عمر دونوں کی زبان ہی نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمد ہے اللہ کے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا. اب سننا بڑا عجیب معاملہ, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, ان کے ہاتھ میں بھی تھیلی جس میں مچھلی, ان کے ہاتھ میں بھی تھیلی جس میں مچھلی. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ باتوں میں باتوں میں. کوئی سوال پوچھا دادا ابو بکر کوئی جواب دے, پھر کوئی سوال پوچھے کوئی جواب دے, کوئی سوال پوچھے کوئی جواب دے. اور یہاں حضرت عمر ٹینشن پر, بھوک لگی ہے ارے بتاؤ نا بھوک لگی ہے, اور یہاں اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے باتیں کرے, حضرت ابو بکر اللہ کے رسول سے باتیں کرے. جب بہت دیر ہو گئی حضرت عمر سے رہا نہیں گیا تو حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا اور یوں ہاتھ سے اشارہ کیا, مچھلی مچھلی مچھلی کا معاملہ تو حل کرو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھے اس قربان جاؤ, ہمارے نبی کا چہرے انور حضرت عمر کی طرف آیا, کہا مچھلی یاد مت دلا مجھے یاد ہے, لیکن میں اس لیے دیر کر رہا ہوں کہ تو نے قسم کیوں کھائی, قسم کیوں کھائی. اس میں قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم, جیسا ہم لوگ بھی کھاتے نہیں کھاتے. ارے بولو نا, ہم تو جھوٹی بھی جھوٹی بھی کھا لے گا. بول بول بلا بلا قرآن لا, قرآن پہ ہاتھ رکھ بلا. قرآن جیسا تیرے گھر میں اترا تھا, اگر کیا کہہ بولو, ارے تیرے کو میری بات پہ بھروسہ نہیں آتا, میری ماں کی قسم. ارے ماں کی قسم کھانا شریعت میں جائز ہے؟ حرام ہے, حرام. سنو سنو, ماں کی قسم باپ کی قسم حرام ہے. اور ابھی تو میں نے دیکھا بہت عجیب, ہمارے ترکیسر میں دیکھا ایک دوسرے کو کہتا تھا میری بات پہ بھروسہ کر, کہا نہیں میں تیری بات پہ بھروسہ نہیں, تو کہتا میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہوں مکہ مدینہ. یہ کیسا دھوچارا بھائی, تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولو مکہ مدینہ تو بات پکی. ماں کی قسم, باپ کی قسم, دادا کی قسم, چاچا کی قسم, سب حرام. قسم اگر کھائی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ کی. بولو صرف اور صرف. اور ہم کو تو مسئلے بھی نہیں معلوم, جھوٹی قسم کھاتا ہے, بات منوا لیتا ہے. ارے سوچ قرآن, قرآن میں باقاعدہ قسم کھانے نہ کھانے کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. اللہ ہم کو شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر وہ قسم کی بات پر میں نہیں آتا, اتنی بات ضرور بتاؤں گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن یہ مچھلی کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. بس اب مچھلی کی تھیلی سامنے رکھ دی, حضرت ابو بکر نے بھی تھیلی سامنے رکھ دی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کو کھولا, مچھلی کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو, کہہ دو سبحان اللہ, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, فرمایا کیا ہوا عمر, کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رو رہے تھے, حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے. فرمایا اللہ کے رسول بہت محنت کی. حضرت عمر نے فرمایا میری بیوی عاتقہ نے بھی بہت محنت کی, میں نے بھی بہت محنت کی, اللہ کے رسول صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, اور رات میں کتنے گھنٹے میں نے اس کو آگ پر تپایا, اس کو سیکا, گرم کیا, لیکن اللہ کے رسول نہ کوئی داغ ہے نہ کوئی دھبا ہے. ارے نیچے آگ جلے, اوپر دھواں اٹھے, لیکن مچھلی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر جلنے کا کوئی اثر ہی نہ آوے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابو بکر عمر اگر جبرائیل بھی اس کو پکانے آئے تو یہ پکنے والی نہیں ہے, آسمان سے اگر جبرائیل بھی اترے اور اس مچھلی کو پکاوے تپاوے یا گرم کرے, یہ نہ گرم ہوگی نہ پکے گی نہ تپے گی نہ جلے گی, نہ اس کے اوپر کالا داغ نہ دھبا نہ کچھ نہیں ہوگا, بلکہ جب اس کو آگ پر رکھو گے تو نور نکلتا جائے گا, آسمانوں کی طرف اٹھتا جائے گا. تو دونوں کے دونوں حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا؟ بس سننا میرے پیارو, اب نبی نے جو وجہ بتائی, کہہ دو سبحان اللہ, ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا سننا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب ساتھ میں ضرور پڑھو. قال قال قال قال رسول اللہ صلی اللہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارے پکانے سے نہ پکے, ابو بکر تمہارے تپانے سے نہ تپے, اور اگر جبرائیل بھی آسمان سے اترے اور اس مچھلی کو آگ پر جلائے تو نہ جلے, یہ نہ جلے نہ جلے نہ پکے. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا ہوا سمک, آدھا ہوا سمک, یہ مچھلی نہ تپے گی, یہ مچھلی نہ پکے گی, یہ مچھلی نہ چلے گی, اس لیے کہ یہ مچھلی جب جب سمندر میں رہتی تھی مجھ پر درود پڑھا کیا کرتی تھی, یہ سمندر میں مجھ پر. سننا اب آگے سننا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر یہ وہ مچھلی ہے اللہ نے دنیا کی آگ کو اس پر حرام کر دیا. مچھلی نے سمندر میں درود پڑھا. او باڈولی والو آشیانہ نگر کے پیاروں, ایک مچھلی نے سمندر میں درود پڑھا, اللہ نے اس پر دنیا کی آگ کو. حضرت رومی کیا فرماتے, حضرت رومی فرماتے ایک مچھلی جو کلمے کی مکلف نہیں. میں مچھلی کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ بولو نا, کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ کیا فرماتے حضرت رومی کیا فرماتے, ایک مچھلی جس کے لیے کلمے کی ضرورت نہیں, ایمان کی ضرورت نہیں, نمازوں کی ضرورت نہیں, روزے کی ضرورت نہیں, کسی شریعت کے قانون کی ضرورت نہیں, لیکن ایک مچھلی سمندر میں تیرتے تیرتے محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتی رہے, اللہ کہے مچھلی تو ایمان کی مکلف نہیں, لیکن میرے پیغمبر پر درود پڑھے میں جہنم اور آگ کو تجھ پر حرام. ایک مچھلی درود پڑھے تو آگ حرام ہو جائے. ہم کلمہ والے ایمان والے محمدی, اگر درود پڑھے تو بتاؤ جہنم کی آگ ہم پر حرام ہوئے یا نہ ہوئے؟ ہو جاوے کہ نہیں ہو جاوے؟ تو چلو اب درود پڑھنا شروع کریں. اس واقعے کے صدقے میں اللہ جہنم کی آگ ہم پر حرام کرے. لیکن درود پڑھیں گے, پڑھیں گے, کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر, پورا مجمع ہی پڑھے گا ماشاءاللہ. لیکن ایک بات بتاؤ, درود پڑھو محبت کے ساتھ. بولو بولو درود پڑھو, بلند آواز سے درود پڑھو. جس کے دل میں آقا تھا مدینہ محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ کی محبت ہو, اور پھر درود پڑھے, پڑھتا رہے گا باڈولی کی زمین پر, اللہ پہنچاتا رہے گا مدینے کی زمین پر. لیکن محبت کے ساتھ, محبت ہے؟ ارے بولو نہ ہے, وہ تو ابھی بعد میں پتا چلے گا, لیکن ابھی تو میں بھی کہتا ہوں محبت. چلو درود پڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھو کہ ایک سمندر میں رہنے والی مچھلی جو ایمان کی مکلف نہیں, جس پر نمازیں فرض نہیں, جس پر روزہ فرض نہیں, جس پر زکات فرض نہیں, جس پر اللہ کا حق ادا کرنا نہیں, جس پر بندوں کا حق ادا کرنا نہیں, وہ مچھلی اگر سمندر میں تیرتے تیرتے تاجدار مدینہ پر درود پڑھے تو دنیا کی آگ حرام ہو جائے. او اللہ کے نبی کے ماننے والوں, نماز پڑھنے والوں, روزہ رکھنے والوں, زکات دینے والوں, محبت کے ساتھ ایک بار درود پڑھو, جو خدا مچھلی پر دنیا کی آگ حرام کر سکتا وہ خدا ہم پر جہنم کی آگ کو بھی حرام کر. تکبیر ماشاء اللہ, سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ پیار محبت کے ساتھ, کوئی خاموش نہیں رہے گا. میں نے شروع میں اسی لیے نہیں پڑھوایا تاکہ اب پڑھے تو اس نیت کے ساتھ پڑھے, پڑھتا جاؤں گا جہنم کی آگ حرام ہوتی جائے گی, پڑھتا جاؤں گا جہنم کی آگ. پڑھو گے نا بھائی, محبت کے ساتھ پڑھو گے نا انشاءاللہ. شروع کرے اب میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر. ہاں شروع کرے, آمین محمد الآخر محمد, الظاهر محمد, الباطن محمد, المرتضى محمد, المرتضى محمد, المرتضى محمد, الحجازي محمد, النزاري محمد, القرشي محمد, المزري محمد, العربي محمد, النبطي محمد, السهامي محمد. آواز میں چار بجے سے نہیں آ رہی, بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو, پورا مجمع صلی اللہ ہو, لگاتار پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ. کلیم اللہ محمد, نبی اللہ محمد, رسول اللہ محمد, عبد اللہ محمد, حبیب اللہ محمد, صفی اللہ محمد, نبی اللہ محمد, نبی التوبة محمد, نبی الرحمة محمد, نبی الراحة محمد, نبی الملاحم محمد, البشير محمد. محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامل محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحبيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المنماذ محمد الناصر محمد المنصور محمد المذاكر محمد المذكر محمد المدثر محمد المزمل محمد طه محمد يا محمد دل میں تاجدار مدینہ کی محبت ہوتی ہے محبت ہے ارے بولو بولو نبی سے محبت کرتے ہیں بڑا لمبا مجمع بیٹھا ہے بلند آواز سے کو نبی سے محبت کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے اور کرتے کون کون کرے گا گھر میں ٹی وی ہے نہیں الحمدللہ اللہ وہ گھر کو جنت کا نمونہ بنایا ہے لیکن میرے خیال سے دو چار آواز نہیں کی آئی باقی کسی نے کچھ نہیں کہا ایسا چپ ہو گیا جیسا میں نکاح قبول کرواتا ہوں گھر میں ٹی وی اگر ہے اس کا مطلب ہے نبی کی محبت میں ڈیمیج ہو گیا ہے چہرے پہ داڑھی جن کے ہے الحمدللہ جن کے نہیں نہیں نا دیکھو دیکھو بیٹھے جہاں میری وہ نظر پڑتی ہے نا کوئی بکر داڑھی ہوتی ہوں کائے کو ہوائی میرے سے کائے کو شرماتا ہے شرمانے کا تو وہ وقت آئے گا جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور آقا تاجدار مدینہ پوچھتے ہوں گے میرے چہرے میں کون سی کمی تو نے پایا تھا میرے پیاروں آج میرا جی چاہتا ہے کہ دیکھو ولیوں کا معاملہ تو اتنی بات ہے کہ جو ولی بن جاتا ہے اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے میرا جی چاہتا ہے آج ہم ایک ہی ولی پر بات کریں تاکہ یہی بات اگر ہم لے کر آگے بڑھے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو میرے پیاروں ایک بات سمجھنا ایک اللہ کے ولی جو ہمارے ہندوستان کی زمین پر خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین بس ان کی ایک دو باتیں کروں گا اسی میں کافی ٹائم نکل جائے گا اور ویسے فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے نا دیکھو جو شریعت میں کرنا ہے نا تو بولو ہاں کرنا ہے مجھے ایک بھائی نے کہا کہ مولانا یہ مزاروں پہ جانا کیسا ہے میں نے کہا جا کس نے منع کیا ارے مزاروں پر جانا کیسا میں نے کہا جا کس نے منع کیا ہمارے نبی خود فرماتے جا ارے نبی کہے جا تو کوئی مفتی بولے مت جا وہ مفتی نہیں جو بولے مت جا ارے ہمارے آقا ساتھ رکھ فرماتے جا مزاروں پر جا درگاہوں پر جا قبرستانوں میں جا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زورو قبورکم فإنها تذکر الموت جاؤ قبرستان جاؤ مزاروں پر جاؤ کسی کی جنازے کو دیکھو گے تو اپنی موت بھی تو یاد آئے گی لیکن میرے پیاروں سمجھنے کی بات آج تک ہم کو قبرستان میں جانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو ہاں حدیث پاک میں دیکھا کبھی آپ پیر کو جنت البقیع جاتے کبھی آپ جمعرات کو جنت البقیع جاتے کبھی جمعہ کے دن آپ جنت البقیع جاتے جاؤ کوئی بھی دن جاؤ صبح جاؤ دوپہر جاؤ شام جاؤ لیکن جانے کا طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے آنے کا طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کیا کرنا وہ طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا ارے بولو نا معلوم ہونا چاہیے نا اور جاؤ اس سے کہ جو جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زورو قبورکم فإنها تذکر الموت کہ جاؤ قبرستان جاؤ اس سے تمہیں موت یاد آئے گی اور میرے پیارے دوستو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اگر کوئی قبرستان جائے صبح جائے دوپہر جائے شام جائے رات جائے کبھی بھی قبرستان جائے اور وہاں جا کر 11 مرتبہ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 11 مرتبہ پڑھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تک جتنے مردے یہاں پر دفن ہیں تمام کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا میرے دوستو لیکن جو ٹریک ہم نے پکڑی ہے نا وہ غلط ہے. آج میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کی داستان سنانے جا رہا ہوں, خواجہ غریب نواز. اور میں ابھی سے کہتا ہوں پوری داستان نہیں سنا پاؤں گا, ایک دو پوائنٹ صرف سناتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. اللہ آپ پیارے ولی سے ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی کہو نا, بات کروں نا, بولو نا, بات کرو نا. اللہ ہم سب کو خواجہ غریب نواز کی محبت عطا فرمائے. ویسے محبت تو کرتے ہوں گے نا, خواجہ غریب نواز سے کرتے ہیں نا. ارے بولو نا, ہاں یا نا, اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں, پوزیٹو یا نیگیٹو, ہاں یا نہیں, قبول یا نہیں قبول. آگے معاملہ ایک بار فیصلہ تو ہو جائے. بتاؤ بھائی, خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے سب ہاتھ اوپر, کرتے ہیں نا محبت. اب آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, بہت پیاری بات. خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, نیسا پور میں ایک جگہ کا نام ہے. کیا نام ہے؟ نیسا پور. خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہاں خواب دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھ رہے, سنتے جانا, یہ داستان شروع کر رہا ہوں میں, پوری داستان نہیں بتا رہا ہوں, کچھ اس کے پوائنٹ بتا رہا ہوں. یہ وہاں خواب دیکھ رہے ہیں نیسا پور میں. کیا خواب دیکھ رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اور فرماتے, معین الدین سفر کی تیاری کرو, یہ سال تمہیں حج پر آنا ہے. سفر کی تیاری کرو, یہ سال تمہیں حج پر آنا. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ معین الدین حج کر کے میرے پاس آ جانا, ہم تمہارا انتظار کرتے رہیں گے. اب سوچو وہ کیسے اللہ کے ولی ہوں گے جو حج کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں, تو آقا کے اشارے پر کہہ دو صلی اللہ ہو, سب کہو بھائی صلی اللہ ہو. حضرت خواجہ غریب نواز نے جو تیاری کی اور جتنے اپنے ساتھیوں کو تیار کرنا تھا تیار کیا, اور اس کے بعد میں وہ جو نیسا پور سے سفر چلا چلا چلا چلا چلا کرتے کراتے آپ مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے اپنا تمام ساتھیوں کے ساتھ حج بیت اللہ کو مکمل کیا. اب حج بیت اللہ کو مکمل کرنے کے بعد سننا جو داستان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجمیر شریف میں کیسے آئے, اس لیے کہ یہ تو حج کرنے کے لیے نیسا پور سے نکلے, مکہ مکرمہ میں حج کو مکمل کیا. حج مکمل کرنے کے بعد اب کہاں پر چلے؟ مدینہ. ارے بولو نا کہاں چلے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سب لوگ مکہ مکرمہ میں حج سے فارغ ہوتے, اس کے بعد کہاں پر جاتے؟ مدینہ منورہ جاتے. حضرت خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تقریباً اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ اب مکہ مکرمہ سے نکلے, اب مدینہ منورہ جانے والے. لیکن میرے پیاروں, ہم میں سے بہت سارے مدینہ گئے ہیں, میں گیا ہوں, آپ گئے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ ادب نہیں جو خواجہ غریب نواز کے پاس ادب تھا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, جب مدینہ منورہ داخل ہوئے اس کے بعد میں آپ نے جو زار و قطار رونا شروع کیا, حالانکہ انہی کی دعوت پر آئے ہیں بھائی, انہی کی دعوت پر آ رہے ہیں, لیکن حضرت خواجہ غریب نواز روتے روتے روتے مدینے کی زمین پر ایک ایک قدم بڑھاتے جائے, ایک قدم بڑھاتے جائے, ایک قدم بڑھاتے جائے, ایک قدم بڑھاتے جائے, کرتے کراتے یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. مسجد نبوی میں چلتے چلتے وہ جنت کے ٹکڑے کے پاس آ گئے. آپ کو معلوم ہے نا جنت کا روض من ریاض جنہ, روضۃ من ریاض الجنہ, ایک جنت کی کیاری ہے. وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز پہنچے, 40 مریدین بھی وہاں پر پہنچے. اب میرے پیارے دوستو سننا, اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک, ہمارے نبی کا روضہ ہے مبارک کا, بس صرف 10 قدم پر, کہو کتنے قدم پر؟ میرے ساتھ میں بولو کتنے قدم پر؟ 10, صرف صرف 10 قدم پر حضرت خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں. اور میرے پیاروں, وہ رونا ہماری طرح رونا نہیں تھا, ان کے جو سب سے بڑے مرید ہیں حضرت خواجہ ابو اللیث, ان کے مرید حضرت خواجہ ابو اللیث فرماتے, میں نے اپنے پیر کو دیکھا جنت کی کیاری میں بیٹھ گئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ 7 قدم سے لے کر 10 قدم تک تھا, لیکن میں نے اپنے پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا. خواجہ ابو اللیث فرماتے, میں نے اپنے پیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا, روئے جا رہے, روئے جا رہے. کہا ایک دو گھنٹے کی بات نہیں, نماز پڑھتے تھے روتے تھے, نماز پڑھتے تھے روتے تھے, 3 دن اور 3 راتیں اسی حال میں گزر گئی. فرمایا نہ کھائے ہیں نہ حضرت خواجہ ابو اللیث فرماتے, ہم مریدین کو تو برداشت نہ ہوئے, کبھی کوئی تھوڑا کچھ کھا لے, کبھی کوئی تھوڑا کچھ پی لے, لیکن ہم نے حضرت کو دیکھا, ایک دن ایک رات, 2 دن 2 رات, 3 دن 3 رات, اب تو بے ہوشی تاری ہوتی. آپ نماز پڑھتے, وضو کرتے, پھر اللہ کے سامنے روتے. 3 دن اور 3 رات کے بعد حضرت خواجہ ابو اللیث فرماتے, سارے مریدین نے رونا شروع کیا, داڑے مار مار کے رونا شروع کیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کیا ہو گیا, ہمارے پیرانے پیر کو کیا ہو گیا. حضرت خواجہ ابو اللیث فرماتے, میں روتے روتے آگے بڑھا, میں نے کہا حضرت اٹھو, میں نے کہا حضرت اٹھو, نبی پاک کا روضہ مبارک 7 قدم پر ہے, 10 قدم پر ہے, چلو ہم کو صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. حضرت ابو خواجہ ابو اللیث فرماتے, فرماتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے میرے چہرے کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا تمہیں مرنا ہو تو مر جاؤ, جانا ہو تو جاؤ, مجھے ڈر لگتا کہیں سلام کروں اور وہ چہرے کو پھیر نہ دے گئے, کہیں میں سلام کروں اور وہ چہرے کو پھیر. حضرت خواجہ بولے اس فرماتے بہت سمجھایا تو اٹھے ہو تو اٹھے, اور اٹھنے کا انداز حضرت خواجہ بولے اس فرماتے اٹھے اور جیسا کوئی بچہ بل بلاتا ہو, جس بچے کو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے بل بلاتا ہوا دیکھا ہوگا, کہا میرے پیرا نے پیر میں نے خواجہ غریب نواز کو اسی طرح بل بلاتے ہوئے دیکھا, بل بلاتے گئے آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے. خواجہ بولے اس فرماتے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آیا, ہم نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر جو درود و سلام پڑھنا شروع کیا, اور میرے پیارو ہم نے بھی ماں درود پاک پڑھا ہے, ہم نے بھی ماں صلوات و سلام پڑھا ہے, لیکن وہ اللہ کے ولیوں کے ولی تھے. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر جو درود و سلام پڑھا کیا پڑھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا خیر خلق اللہ, جو بھی جاتا وہ اسی طرح پڑھتا, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا خیر خلق اللہ. خواجہ غریب نواز نے جب پڑھا السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, جب تیسرا جملہ پڑھا تو ساروں قطار رونے لگے, السلام علیک یا خیر خلق اللہ, جس کا ترجمہ یہ ہے اے نبی تجھ پر سلام, اور اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارا تم ہی تو ہو, اللہ کے مخلوق میں سب سے اچھے تم ہی تو ہو, بس اتنا کہنا تھا. خواجہ ابو العید فرماتے ہم سارے مریدین پیچھے کھڑے تھے, خواجہ غریب نواز پڑھ رہے السلام علیک یا خیر خلق اللہ, کہتے ہیں اندر سے پیارے نبی کی آواز آئی, کہو سبحان اللہ, اندر سے پیارے نبی کی آواز آئی, کیا فرمایا کیا فرمایا سننا, انہوں نے کہا السلام علیک یا خیر خلق اللہ, اے پیارے نبی تجھ پر سلام سلام, پورے اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھے تم ہو, سب سے پیارے تم ہو, سب سے بڑے تم ہو, اندر سے آواز آئی وعلیک السلام یا مصطفى الاقطاب, اندر سے آواز آئی اے معین الدین اگر اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا میں تو سارے ولیوں ولی پر اللہ نے تم ہی کو بنایا ہے, اگر میں نبیوں کا نبی تو تو ولیوں کا, بولو بولو بولو, اگر میں نبیوں کا نبی تو تو ولیوں کا ولی. اندازہ لگاؤ اس وقت خواجہ کے اوپر کیا رقت تاری ہوئی ہوگی, میں ہمارے آقا کی آواز آؤ جو رونا اور جو مریدوں کا رونا. خیر ابھی بھی یہ پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ اجمیر کیسے آئے, پورا دن مدینے میں, بولو پورا دن, اب بتاؤ نبی کا دروازہ چھوڑ کر کہیں گئے ہوں گے شاپنگ ہم لوگ, وہ فجر کے بعد ایک چکر لگائے گا وہاں سے پڑھتا پڑھتا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا خیر خلق اللہ, باہر نکل کر کرے گا آج کیا خریدنا ہے. مدینے میں جھکے بھی نہیں سدھرتے ہم لوگ, اللہ ہی فضل, اصل میں محبت نہیں ہے میرے دوستوں, قسم اللہ کی محبت ہو تو آدمی میں ڈسپلن آ جائے, محبت سکھاتی ہے آداب محبت, محبت ہو نا تو محبت کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت مولانا حسین احمد مدنی, کون بولو بولو ساتھ میں بولو, حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. دیکھو جو محبت ہوتی ہے تو اللہ ایسا کام لیتا, حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے بخاری شریف حضور پاک کے روزے کے پاس بیٹھ کر 18 سال تک پڑھاتی, 18 سال 18 ایئرز حضرت مولانا حسین احمد مدنی وہیں بیٹھتے تھے, بخاری شریف ہوتی تھی پورا مجمع ہوتا, اور کس طرح پڑھاتے تھے, ہم لوگ تو مدرسے میں پڑھتے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مولانا حسین احمد مدنی جب پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کالا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اس نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو بتاؤں محبت سکھاتی ہے آداب محبت, حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں لکھا جب یہ خبر ملی کہ آج روضہ مبارکہ کی جالی کھلنے والی ہے اور سب بڑے بڑے شیخ صفائی کرنے, بڑے بڑے اس زمانے میں جو شیخ ہوں گے وہ صفائی کرنے کے لیے آنے والے, تو ان کو بھی کہا کہ آپ کو بھی آنا, اب جب صبح میں ٹائم طے ہوا روضہ مبارکہ کی جالی کھلی اور سارے شیخ اندر جانے والے اور آج روضہ مبارکہ کو صاف کرنے والے, ارے کسی کے ہاتھ میں جھاڑو ہوگا کسی کے ہاتھ میں کپڑا ہوگا, حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایسے ہی اندر ہاتھ میں جھاڑو نہیں ہاتھ میں کپڑا کسی نے پوچھا حضرت یہاں سب صفائی کے لیے آئے ہیں روزے مبارکہ کی جانے کو لیے صفائی کرنا شرافت اور سلامتی کی بات ہے آپ بغیر کوئی چیز کیا ہے کہا کوئی جھاڑو سے صفائی کرے کوئی کپڑے سے صفائی کرے میں تو اپنی داڑھی سے صفائی کرنے والا ہوں اور اپنی داڑھی مبارک کو جو گھمانا شروع کیا اللہ اکبر یہ محبت ہوگی ہم کو کیا محبت ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی انہی کی بات کر رہا ہوں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی بات کر رہا ہوں 18 سال تک بخاری پڑھائی لیکن جب ہندوستان آئے کسی نے آ کر کہا حضرت میں عمرے میں گیا میں حج میں گیا جہاں بھی گیا میں کھجور لے کر آیا اور حضرت مدینے کی کھجور کہاں کی کھجور لے کر آئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے مدینے کی کھجور ہاتھ میں اٹھائی ابھی ہم لوگوں کو بھی لوگ آ کے دیتے ہم لوگ کیا کرتے چھوٹی والی نہ بڑی والی چھوٹی چھوٹی دم والی ہندوستان میں وہ بڑی کالی والی نہیں لگا حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے سامنے جب کسی نے آ کر کہا حضرت عمرے میں گیا کہ حج میں گیا مدینے کی کھجور لے کر آیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے لیا اس کو یوں پیشانی پر رکھا گالوں پر رکھا اس کو چوما پھر گالوں پر رکھا کہا میرے نبی کے مدینے کی کھجور ہے نا میرے نبی کے مدینے کی کھجور جب اس طریقے سے رونے لگے تو سامنے والے نے کہا حضرت مدینے سے لایا ہوں لیکن یہ کھجور تو مدینے میں نہیں پکی ہے یہ تو روم میں کہیں شام میں کہیں اور جگہ پر پکی ہے یہ مدینے میں پکی نہیں ہے لیکن لایا ہوں مدینے سے حضرت مولا حسین احمد مدنی نے پھر چوما کہا بھلے کہیں بھی پکی ہو مدینے کی ہوا تو اس پر لگی ہے نا اور کیا فرمایا ارے تو کھجور لے کر آیا مدینے کا کتا بھی میرے سامنے ہوتا تو اسے چوم لیتا میرے دوستو یہ سب محبت کی باتیں بولو یہ سب اگر ایک واقعہ اور بتا دوں حضرت مولانا حسین احمد دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ لوگوں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کتنے سال بخاری پڑھائی میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنے سال بخاری پڑھائی 18 سال بخاری پڑھا ایک واقعہ آپ کو سناؤ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ محبت کرنے والوں کا معاملہ ایسا ہوتا 18 سال بخاری پڑھائی اب رات کو ظاہری بات عشاء کے بعد بخاری کا سبق ہوتا آپ کوئی بھی مدرسے میں جاؤ ابھی یہ جو زمانہ ہے نا بڑا عجیب زمانہ عشاء کے بعد جو بخاری کا سبق ہوگا تو کوئی 11 بجے تک پڑھا تو کوئی 12 بجے تک پڑھاتا حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی 18 سال تک بخاری پڑھائی عشاء کے بعد جو بخاری کا سبق پڑھانا شروع کیا تو رات بہت دیر ہو گئی بھائی اندازن 12-1 بجے ہوں گے اب گئے قریب میں رہتے تھے قریب میں ایک مکان تھا وہاں رہتے تھے وہاں گئے اپنے خادم کو جا کر کیا کہا آج بہت دیر تک بخاری کا سبق پڑھایا یہ میرا سینہ بہت دکھتا ہے ذرا چائے بنا دے میں آدمی کا جب سینہ دکھے بول بول کے تو گرم گرم چائے تو خادم نے کہا حضرت دودھ نہیں ہے بھائی خادم 18 سال مدینے میں بخاری پڑھانے والے کے گھر میں دودھ ارے بولو نا گھر میں دودھ کہا حضرت دودھ نہیں لگا کوئی بات نہیں دودھ نہیں تو ایسے کالی چائے بنا دے کم از کم سینے جو دکھ رہا ہے اس میں تھوڑی گرماہٹ پہنچے گی لگا حضرت چائے کی پتی بھی نہیں ہے کہا حضرت تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی بخاری پڑھا کر رہا ہے بخاری اور 18 سال سے حضور کی قبر روضہ مبارکہ کے سامنے بخاری پڑھانے والے کے گھر میں دودھ نہیں چائے کی پتی نہیں تو کہا ایسا ہی پانی گرم کر دے تم کچھ گرم گرم پانی پلا دے حضرت وہ چولہے میں تیل ہی نہیں کیا کہا معلوم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کیا فرمایا چادر بچھاتے ہیں تو بھی سو جا میں بھی سو جاؤں میرے نبی بھی راتیں ایسے ہی گزارا کرتے تھے بھوک میں ہی پیاس میں میرے نبی بھی راتیں ایسے گزارا بس کہا چادر بچھا دے ابھی تو سننا چادر بچھانے کا ٹائم آیا سونے کا ٹائم آیا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے ٹھک ٹھک ٹھک اس زمانے میں جو بھی لکڑے کا دروازہ ہوا کھٹکھٹایا کہا دیکھو کون تو خادم اٹھا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نورانی انسان ہے اور ہاتھ میں اتنا خوبصورت برتن ہے اور کہا یہ چائے ہے حضرت کو پہنچا دو یہ چائے ہے حضرت کو پر وہ خادم نے کہا حضرت تو سونے کہا سو مت چائے آ گئی حضرت آپ نے چائے مانگا دیکھو برتن تو دیکھو کتنا خوبصورت برتن ہے یہ چائے آ گئی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہوئے کہا چائے تو آ گئی لیکن دیکھ تو صحیح کون دیکھ کر گیا ارے ذرا معلوم کر کے کس نے دیا اس نے کہ اس کی کمائی حلال کی ہوگی حرام کی ہوگی میں اپنے پیٹ میں یہ چائے اتاروں تو کیسے اتاروں خادم کہتے میں باہر گیا اتنا دوڑا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا میں واپس آیا میں نے کہا حضرت بہت دیکھا بہت دوڑا کوئی نظر نہیں آیا لیکن برتن بہت پیارا ہے چائے بھی بہت پیاری ہوگی حضرت پی لے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا جب تک لانے والے کا پتہ نہ چلے میں کیسے یہ چائے بس اتنا کہا لانے والے کا پتہ نہ چلے میں چائے کیسے پیوں گا اتنا کہا غیب سے ہمارے نبی کی آواز آئی کہو غیب سے ہمارے نبی کی آواز آئی اے حسین پی لے تیری ماں عائشہ نے بنا کر بھیجا ہے میرے پیارے دوستو محبت ہو تو مدینہ بہت پیارا ہے اللہ کی قسم اور جب مدینہ پیارا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہوں گے اب حضرت خواجہ غریب نواز میں اسی بات پر آئے ہوئے صلاۃ و سلام پیش کر دیا بولو صلاۃ و سلام میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے اصل بات پر کہ کیا کرنا, کیسے زندگی گزارنا. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خواجہ غریب نواز اجمیر کیسے آئے. بھائی اجمیر کیسے آئے؟ اب سننا, وہ پہلی رات مدینے پاک کی پہلی رات ہے, صلوات و سلام ہو گیا, اور اس سے پڑھ کر کون سا صلوات و سلام ہوگا کہ کوئی صلوات و سلام پڑھتا ہو اور نبی صلوات و سلام کا جواب دیتے ہو اور ساری مخلوق سنتی ہو. اب پہلی رات وہیں پر چادر لگا دی, بھائی وہیں پر روضہ مبارکہ کے پاس چادر لگا دی, سارے خادموں نے بھی چادر لگا دی, حضرت خواجہ غریب نواز سوئے. کون سی رات ہے؟ بولو بولو ساتھ میں بولو, کون سی رات ہے؟ پہلی رات ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں. ارے بتاؤ نا بھائی, خواب میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ولی تھے نا, ولی, ولیوں کے ولی تھے. ہم کو تو معلوم نہیں خواب میں کیا کیا دکھتا ہے, اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے تو دکھے گا بھی ایسے. ابھی کچھ دن پہلے بھائی نے میرے کو پوچھا, مولانا آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہو؟ میں نے کہا بھائی میرے کو خواب واب کی تعبیر نہیں آتی, لیکن بتا, اگر سمجھ میں آئے گا تو بولوں گا, نہیں تو کسی اور سے پوچھ لینا. تو کہتا مولانا یہ بتاؤ نا, میں نے خواب میں بندر دیکھا. میں نے کہا تم بندروں کی طرح کھڑکیوں پر اچھلتا ہے, سمجھے کھڑکیوں پر اچھلتا سمجھے, بہت سارے بیٹھے ہیں. جب ایسا ایسا تو کرے گا پورے دن تو رات کو دیکھے گا کس کو؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز تھے ولیوں کے. پہلی رات سننا, حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی, روزہ مبارکہ کے سامنے چادر مبارک بچھا دی. ارے وہ مدینے کی پہلی رات ہے, آنکھیں بند ہوئی, خواب میں جناب نبی کریم, کہو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. بولو دیدار. اللہ کے رسول نے جیسا دیدار نصیب ہوا تو خواجہ غریب نواز تو محبت میں تھے, جیسے دیدار ہوا کہا اللہ کے رسول اب واپس وطن نہیں جاؤں گا. دیکھو سیدھے نا, خواجہ غریب نواز نے پہلی بات کہہ دی اللہ کے رسول اب واپس وطن نہیں جاؤں گا, اب تو اسی کو اپنا وطن بنا لوں گا. جہاں آپ ہوں گے وہی میرا وطن ہوگا, جہاں آپ ہوں گے وہی میرا گلشن ہوگا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نہیں وطن مت جانا, وطن مت جانا. کہا اللہ کے رسول آپ نے قبول کر لیا, یہی رہوں گا. کہا یہاں بھی مت رہنا, یہاں بھی مت رہنا. کہا کہاں جاؤ؟ بتایا ہندوستان. بولو کہاں بتایا؟ ہندوستان. بس وہ ہندوستان بتانا تھا, آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. سارے مریدوں کو تہجد میں اٹھایا, کہا صبح سفر کرنا ہے, مدینہ چھوڑنا ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. سب نے کہا حضرت ایک ہی رات میں مدینہ چھوڑنا؟ کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے مدینہ چھوڑ دے, ہندوستان جا, تیرے ہاتھوں سے اللہ وہاں ایمان کو زندہ کرنے والا ہے. کہاں جانا ہے؟ اب سارے مریدوں نے کہا حضرت ہندوستان, وہاں کی زبان بھی ہم کو معلوم نہیں, وہاں کا راستہ بھی ہم کو معلوم نہیں, وہاں کے لوگوں کو بھی ہم نہیں جانتے, وہاں کس طریقے سے لوگ کھاتے ہمیں نہیں معلوم, وہاں کے پینے کا طریقہ نہیں معلوم, وہاں کے رہنے کا طریقہ نہیں معلوم. حضرت ایسے ہی اچانک ہم ہندوستان جائیں گے؟ ہندوستان کے یہاں تھوڑی پاس میں, ارے ہزاروں کلومیٹر دور, ہزاروں مائل دور ہم ہندوستان جائے, وہاں کے لوگ نہیں معلوم, وہاں کی زبان نہیں معلوم, وہاں کا رہنا نہیں معلوم, وہاں کا کھانا نہیں معلوم, ہمارا وہاں کوئی رشتے دار نہیں, نہ کوئی مکان, نہ کچھ, کیا کریں گے؟ آج رات سننا سننا, آج رات انتظار. دوسری رات کو پھر سوئے. یہ کون سی رات ہے مدینے پاک کی؟ بولو بولو ساتھ میں بولو, حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ, وہ مدینے کی نورانی دوسری رات, کہو نورانی دوسری رات کو, پیاری پیاری دوسری رات, حضرت خواجہ غریب نواز ابھی سوئے ہیں, آنکھیں بند ہوئی کہ خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے نبی نے پوچھا معین الدین گئے نہیں؟ کہا تھا نا کہاں جانے کے لیے, گئے نہیں. حضرت خواجہ غریب نواز وہ خواب میں کیسے قدم مبارک کو پکڑ لیا ہوگا, رونے لگے اللہ کے رسول راستہ نہیں معلوم, اللہ کے رسول راستہ نہیں معلوم, وہاں کی بولی نہیں معلوم, وہاں کا رہنے سہنے کا طریقہ نہیں معلوم, وہاں ہمارا کوئی مکان نہیں, وہاں ہمارا کوئی رشتے دار نہیں. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے وہ رات ایسی رات تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا, کہا یہ نقشہ بنا, اسی پر چلتے جاؤ ہندوستان پہنچ جاؤ گے. نقشہ کنہوں نے دیا؟ اللہ کے چمڑے کا ٹکڑا کہا لو اور پھر کیا کہا اللہ کے رسول پہنچ جاؤں گا وہاں کوئی میری بات کو تو نہیں سنے گا ارے وہاں میری بات کون سنے گا ہم عربی میں بولے فارسی میں بولے ہم کوئی اور زبان میں بولے وہاں والے کوئی اور زبان میں بولے ہماری زبان تو کوئی نہیں سمجھے گا اللہ کے رسول پاک ساتھ نے چمڑے کا مبارک ٹکڑا دیا جس پر میپ بنا ہوا نقشہ بنا ہوا ہندوستان جانے کا نقشہ بنا ہوا کہا کہ چلے جاؤ کوئی تمہاری بولی سمجھے نہ سمجھے بولتے تم رہو گے زبان تمہاری ہوگی پیچھے کلام محمد کا ہوگا اب دوسری رات آنکھوں نے تہجد میں سب کو اٹھایا ہاتھ میں وہ نقشہ مبارک مریدین فرماتے وہ نقشہ مبارک ایسا تھا کہ اس کی خوشبو پوری مسجد میں مہک رہی تھی وہ نقشہ مبارک آ گیا اب تو سفر کی تیاری شروع کرو بھائی فجر کی نماز کے بعد سب لوگ تیاری شروع کرو اس لیے کہ نقشہ بھی آ چکا ہے اور وہاں کی دعوت کا پیغام بھی مل چکا ہے اور وہاں ہمارے نبی کا ساتھ ہوگا اس کا پتہ بھی چل چکا ہے چلو تیاری کرو اب سارے لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد تیاری کی ابھی مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا چلے چلے آگے چلے مدینے کی باؤنڈری آ گئی بولو مدینے کی نظر خواجہ غریب نواز نے کہا واپس چلو واپس مدینہ سب نے کہا حضرت نقشہ سامنے اسی نقشے پر ہم چلے ہیں اب واپس چلو کہاں آنکھوں میں آنسو ہے کہا واپس چلو ایک سوال پوچھنا رہ گیا ایک سوال یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی کے مسئلے نبی سے حل کیا کرتے تھے اس لیے کہ ایمان آج ہمارا ایمان کھوکھلا ہو گیا تو نبی کے خلاف مسئلے حل کرانے کے لیے لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں وہ زمانہ تھا نبی سے مسئلے حل ہوا کرتے تھے آج ہم کو دوسرے آ کر کہتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو رو میں بنے جا رہے اللہ حفاظت فرمائے ارے بولو نا اللہ حفاظت فرمائے حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا واپس چلو سب نے کہا حضرت نقشہ ہاتھ میں ہے جانا ہے نبی کا حکم ہے حضرت خواجہ غریب نواز روتے روتے کہنے لگے واپس چلو ایک سوال باقی ہے چنانچہ پورا قافلہ واپس آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے ارے میرے پیاروں اب کون سی رات آ رہی ہے سننا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی وہ تیسری نورانی رات ہے اپنی چادر کو بچھا دیا روتے روتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس حضرت خواجہ غریب نواز نے چادر مبارک کو بچھا دیا سارے مریدین سو گئے حضرت خواجہ غریب نواز تڑپتے رہے بڑی دیر میں آنکھ لگی تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بہت امپورٹنٹ ہے بولو رات بہت حضرت خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بند ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معین الدین کیا بات ہے نقشہ بھی تمہارے ہاتھ میں راستے کا پتا بھی تمہارے ہاتھ میں وہاں جا کر کیا کرنا وہ بھی تمہارے ساتھ میں پھر آخر جاتے کیوں نہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا پیارے نبی ایک سوال پوچھنے کے لیے ٹھہر گیا معاف کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا پوچھو معین الدین پوچھو کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہاں رہنا چاہتا ہوں یہاں مدینے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں آپ کے گلشن میں اپنا وطن بنانا چاہتا ہوں لیکن آپ کا حکم ہے چلا جاؤں گا آپ کا حکم ہے نا میں چلا جاؤں گا ہندوستان جاؤں گا آپ نے کہا اجمیر جاؤں گا لیکن وہاں آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا وہاں آپ کی یاد آئے گی تو یاد آئے گی آپ کی یادیں آئے گی تو میں کیا کروں گا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کیا فرمائے معین الدین آگے آؤ خواب میں فرمایا آگے آؤ جب بالکل آگے آ گئے کہو سبحان اللہ بھائی کہو سبحان اللہ جب حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ قریب آ گئے اللہ کے رسول فرماتے گئے ادلو منی میرے قریب ہو جاؤ خواجہ غریب نواز جب بالکل قریب ہو گئے ہمارے نبی نے کہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ خواجہ معین الدین کے سینے پر رکھا فرمایا جا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا میری یاد آئے اپنی گردن جھکا دینا دل کے آئینے میں دیکھنا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا تکبیر تیسری رات تھی بیدار ہوئے چلے جب اجمیر پہنچے تو کبھی کبھی کہا کرتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز کبھی کبھی کہتے تھے لوگ مدینہ جاتے نبی کا دیدار نہیں ہوتا صحیح بات ہے نا ہم لوگوں کو ہوتا ہے کیا فرماتے سنا حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں لوگوں اجمیر میں بیٹھ کر کہتے تھے لوگوں مدینہ جاتے ہو نبی کا دیدار نہیں ہوتا معین الدین کے دل کو دیکھو گردن جھکاتا ہوں اللہ کی قسم دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. یہ محبت کی بات ہے. اب ایک سوال ہے, حضرت خواجہ اتنے اونچے مقام پر کیسا پہنچے کہ یوں گردن جھکاوے تو دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے؟ وہ دل کتنا پیارا ہوگا کہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے کیسے کیسے پہنچے؟ دیکھو ولی تھے, بولو خواجہ غریب نواز ولی تھے اور ولی ہوں گے. ولی کا سلسلہ بند ہوا؟ ارے بولو نا, ولی کا سلسلہ بند ہوا؟ ارے حضرت خواجہ غریب نواز اتنے اونچے مقام پر پہنچے. حضرت خواجہ غریب نواز کی میں نے تو ایک بات آپ کو کہ ایک اور بات بتا دو ایک بات اور بتا دو. ایک مرتبہ یہی اجمیر سے چلے, یہی اجمیر سے خواجہ غریب نواز جب چلے ہیں اور اپنے ساتھ میں مریدوں کو لے کر چلے, ایک بستی سے دوسری بستی, بس ایک ہی بات, نماز پڑھو ایک اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بس وطن سے بے وطن, گلی نگر علاقہ. حضرت خواجہ غریب نواز چلے جا رہے ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کو مانو, نمازیں پڑھو. اب ایک بستی میں جانے والے کے کسی نے آ کر کہا حضرت جانا نہیں, آگ لگی بستی میں, آگ لگی اور پانی وانی نہیں. ایک جھوپڑے کے بعد دوسرا جھوپڑا, دوسرے جھوپڑے کے بعد تیسرا. ارے لکڑی کو تو آپ کیسے پکڑ دیے؟ کہا کہ وہ تو پوری افراتفری مچی ہوئی ہے, لوگ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے, آپ جانا نہیں, باہر ہی کھڑے رہو. جائیں گے کہا حضرت, سب جل کے ختم ہو جائیں گے, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, یہاں کوئی فائر بریگیڈ نہیں ہے, یہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں, اور بستی میں آگ لگی. حضرت خواجہ غریب نواز جھکے, بولو حضرت خواجہ غریب نواز جھکے, پاؤں میں جوتا پہنا تھا, جوتا نکالا اور کیا کہا؟ اللہ اے ولی کا جوتا ہے, اللہ تیرے ولی کا جوتا ہے, اس کے صدقے میں آگ کو ٹھنڈا کر دینا. یہ کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز نے یوں بستی کی طرف جو جوتے کو اڑایا, سننا, جوتے مبارک کو جو اوپر کیا ہے, وہ مریدین کہتے ہیں وہ جوتا مبارک زمین پر آتا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو ایسے بجھایا جیسے آگ لگی نہیں تھی, سب کے جھوپڑے صحیح سلامت ہو گئے. کسی کا جھوپڑا حالانکہ چلتے ہوئے دیکھا لیکن کوئی جلا ہی نہیں, سب کے جھوپڑے سے ہی سلام. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے جوتے مبارک کو لیا اور کیا کہا؟ ولی کا جوتا, کہو ولی کا جوتا مبارک, ولی کا جوتا مبارک. اگر آگ کی طرف جائے تو اللہ دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کرتا, اگر کسی نے ولی کا ہاتھ ہی پکڑ لیا ہوتا تو اللہ جنت نصیب کر دیتا. لیکن ہم لوگوں نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ کو پکڑا, ولی کا دامن تھاما ہم نے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز, ان کے کیسے کیسے کون کون سے واقعے میں آپ کو سناؤں, بس مجھے تو یہ بتانا ہے کہ یہ اتنے اونچے مقام پر. ایک واقعہ سن لو تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. سنو گے بس یہ سنو گے, پھر ہم نتیجے پر آتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر, بولو کہاں پر؟ اور میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں, ہم ہندوستان کی زمین پر ہیں نا, خوش ہیں نا؟ ارے بولو نا, خوش ہیں نا کہ ویزا کی فکر ہے؟ خوش ہے نا, شادی انڈیا میں کرو گے کہ انتظار کرتا ہے وہاں سے فوٹو آنے والا ہے؟ ارے بولو نا. اب میں کہتا ہوں خوش ہو جا. ایک بھائی نے مجھے کہا کہ مولانا انڈیا کیسا معلوم؟ کہا میں نے ٹرک پہ لکھا ہوا دیکھا, ٹرک پہ. اور کبھی کبھی ٹرک پہ بھی شہنشاہی ہوتی نا, کہتے ٹرک پہ لکھا ہوا میں نے دیکھا. میں نے کیا لکھا ہوا دیکھا؟ کہا ٹرک پہ لکھا ہوا تھا 100 میں 99 بے ایمان, 100 میں 99 بے ایمان, پھر بھی میرا بھارت مہان. میں نے کہا ہمارا بھارت تو مہان ہے ہی, میں وجہ بتاؤں ہے نا. ایک بھائی نے مجھے کہا, پار ملا مجھے کہتا ہے مولانا آپ کا انڈیا تو بہت عجیب. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ 5 روپے کا سموسہ لیا. کتنا؟ سموسہ لیا. سموسہ جب کھولا تو اس میں سے بال نکلا, کوئی عورت کا بال ہوتا ہے نا کبھی کبھی, ہمارے سب بھی ایسا. ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا, پھر بھی ہم تو خوش ہیں نا. تو کہتا ہے وہ عورت کا بال نکلا, تو کہتے میں نے دکان والے کو کہا کیسا سموسہ دیا, اس میں عورت کا بال نکلا. دکان والا کتنا میرے کو دیا؟ کہا 5 روپیہ. تو کہا 5 روپے میں عورت کا بال ہی نکلے گا, پوری عورت تھوڑی نکلے گی. لیکن میں کہتا ہوں میرے پیاروں, جب بھی خواجہ غریب نواز کا دل و دماغ میں خیال آئے, کہاں پر ہے مزار شریف؟ میرے بولو نا, بلند آواز سے بولو کہاں ہے مزار شریف؟ ایک بات یاد رکھو, حضرت خواجہ غریب نواز نے 3 راتیں مدینہ میں گزاری. کتنی راتیں؟ 3 راتیں مدینہ میں گزاری. پہلی رات بھی ہمارے آقا نے فرمایا ہندوستان, دوسری رات بھی فرمایا ہندوستان, تیسری رات بھی فرمایا ہندوستان. ارے میرے پیاروں, اگر ہمارے نبی چاہتے تو خواجہ غریب نواز کو کہتے یورپ جاؤ, کہتے امریکہ جاؤ, رشیا جاؤ ویسٹ انڈیز جاؤ لیکن اللہ کے رسول نے تینوں راتیں ہندوستان بولو بولو تینوں راتیں ہندوستان دوسری رات ہندوستان تیسری رات ہندوستان اس لیے ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے انگلینڈ والے فخر کرے اپنے پاؤنڈ پر امریکہ والے فخر کرے اپنے ڈالر پر فرانس والے فخر کرے اپنے یورو پر ہم ہندوستان والے فخر کرے نبی کی نگاہوں پر نبی کی نگاہ آئی ہے تو کہاں پر آئی ہے میرے پیارے دوستو یہ خواجہ غریب نواز کا مقام آپ کو بتاؤں ہم لوگ تو گناہ کرتے تو ہم کو تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتا ہوتا عادت پڑ گئی نا ارے دیکھو نا کتنوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے کوئی ٹینشن ہے ارے بولو نا ہے ٹینشن نہیں ہے داڑھی نہیں ہے نہیں اس میں کیا ہو گیا اس میں کیا ہو گیا ارے کیا ہو گیا بہت بڑا شک ہو گیا میں کچھ آگے نہیں بولوں گا بہت ناراض ہو جاتے چھوڑ دیا بولنا بھائی کہتے ہیں مولانا داڑھی نہیں رکھی تو اس میں اور ایک آدمی نے اچھی داڑھی رکھا اچھی اچھی پٹی بنایا اور میرے کو کہتا مولانا آپ نے ایک سال پہلے تو داڑھی پر بیان کیا دیکھو میری داڑھی آ گئی میں نے اس کا چہرہ دیکھا میرے ایک سال میں اتنی کہتے ہیں یہ تو ایک سائن ہے نا داڑھی تو ایک سائن ہے وہ سائن ہو گئی اب بڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے میرا دماغ گیا میں نے کہا وہ جبرائیل تیرے گھر پہ قرآن لے کر آئے تھے کہ تیرے دادا کو قرآن دے کے گئے تھے اگر شریعت تیرے من پر چلی ہوتی تو اللہ کی قسم کوئی کامیاب نہ ہوتا شریعت تو صرف نبی کی نظر پر چلے گی ایک مشتاڑی تو ایک مشتاڑی بولو ایک مشتاڑی ایک مشتاڑی سے جو کم رکھے گا اور نہ رکھے گا دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور وہ پلیٹ فارم نبی کی محبت کا نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بانڈولی میں سنا اسی پٹی داڑھی رکھا میں نے ایک بھائی کو پوچھا یہ کیا کہتا مولانا دس از فرینچ کٹ یہاں بیٹھے ایسے کٹ والے ایک کو دیکھا تو یہاں رکھا یہاں کچھ بھی نہیں یہاں ایسے ہی شیپ بنایا شیپ میں نے کہا یہ کیا کہتا مولانا دس از امیرکن کٹ میں نے کہا نو فرینچ کٹ نو امیرکن کٹ دس از ایمان کٹ اچھا مجھے یہ بتاؤ خواجہ غریب نواز سے اگر محبت کرتے ہیں سچی کرتے ہو ہاں یار نہیں تم تو ایسا بیٹھے ہو میرا منہ مت دیکھو نا بھائی ارے کرتے ہو نا آپ کو کوئی ٹینشن ہے رہے گھر کا وہ ٹینشن بھی ابھی میں دور کروں گا فکر مت کروں گا گھر کا ٹینشن ہوگا نا وہ بھی دور ہو جائے گا بولو ان شاء اللہ یہ ہوتا ہے گھر کا ٹینشن ہوتا ہے نا ابھی میں نے وہاں والوڑ میں بھی سنا ہے والوڑ میں ابھی میں نے سنا ہے کوئی ہوگا وہ کہاں گیا ہمارا موین بھائی کہاں گیا وہ دیکھو بیٹھا ہے میرے کو اس کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ہم لوگ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں وہ بھی ڈرتا ہے بیوی سے میں بھی بیوی سے ڈرتا ہوں بس تھوڑا فرق ہے 19-20 کا فرق ہے وہ 20 پہ میں 19 پہ کہتے ہیں ایک آدمی گیا گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ مارا آپ لوگ مت کرنا ایسا گیا اور جا کے دو تین تھپڑ تھاڑ تھاڑ تھاڑ تھاڑ دے دیا وہ بیوی نے بھی اپنے گال پکڑے ہوا کیا ہوا کیا جب باڈو نے کہا کہتا ارے اس لیے مارا اسی کو مارتے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو مارتے جس سے اس لیے تو میں نے مارا محبت ہے تو مارا تو باڈو نے کی تھی اس نے تھوڑی دیر روکی اس کے بعد میں ذرا وہ اوپر مارا تو 10 تھپڑ مارے کھینچ کھینچ کے چلا کیا خیال کو مارتی ہے محبت کے میدان میں میں تیرے سے آگے ہونا ہے میں تو گلی میں بیٹھتی ہوں آنکھیں تو تم باہر جا کے لڑاتا ہے میں موڈ تھوڑا فریش ہو گیا نا آپ کا بات آگے بڑھاؤں نا آگے بڑھاؤں نا حضرت خواجہ غریب نواز کی باتیں چل رہی ہیں ایک بات پھر کہو بھائی محبت کرتے ہو نا ایک بات میرے پیارے دوستو اگر کوئی حضرت خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ نبی سے محبت کرتا ہے ارے حقیقت میں وہ نبی سے محبت کرتا ہے لیکن جو نبی کا قانون بھی توڑتا ہو اور خواجہ کا دل بھی توڑتا ہو وہ کیسا ہے یہ پورا مجمع باڈولی کا پورا مجمع بولتا ہم خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے تو میں ایک سوال پوچھوں فجر پڑا آج قرآن کتنا پڑا کچھ نہیں یہ کون سی محبت ہے بھائی یہ دکھاوے کی محبت معلوم ہے دکھاوے کی محبت ارے اس پر ایک بات سنا ہوں وقت زیادہ ہو جائے گا ایک دکھاوے کی محبت بتاؤ حضرت مولانا دیکھو اللہ کے ولی نے لکھا ہے نا میں نہیں بول رہا ورنہ کہیں گے مولانا کیسے ننگی ننگی باتیں کرتا نا میں نہیں کرتا کتاب میں لکھا آپ بھی پڑھ سکتے ہو مثنوی کون سی کتاب مثنوی جو فارسی زبان میں ہے اس کتاب میں لکھا کہ ایک لڑکا تھا جوان لڑکا ہر وقت ایک لڑکی کو کہے میں تجھ سے بہت محبت کرتا یہاں بھی ایسے ہوں گے. لیکن ذرا سمجھو محبت کس کو کہتے ہیں. لڑکی کو کیا بولے میں تجھ سے. ایک دن معلوم نے کیا ہوا, اس لڑکی نے کہہ دیا کہ بھائی تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو رات کو ہے نا, رات کو فلا گارڈن میں میں آنے والی ہوں, تو بھی وہاں پہ آ جانا, اور رات کا 2 بجے کا ٹائم. کتنا بجے کا ٹائم؟ 2 بجے کا. اب بتاؤ یہ بھائی, یہ بھائی 8 بجے رات کے 8 بجے پریشان. کتنے بجے جانا ہے؟ ارے بولو کتنے بجے جانا ہے, جلدی سے بولو کتنے بجے جانا. 2. لیکن بھائی 8 بجے میں پہنچ گیا, وہیں گارڈن وارڈن میں پہنچ گیا. 8 بجے سے انتظار کرتا, اب آئے گی, اب آئے گی. گھڑی دیکھے. اس لیے انتظار کرنا تو موت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا. اب انتظار کیا, سوچا کہ چلو اتنے ابھی تو 9 بجے, تو 10, 11, 12, 1, 2, 5 گھنٹے باقی. ذرا ایک نیند لے لوں, تھوڑی چادر وادر بچھایا اور ذرا یوں سویا تو جو سونے کی عادت تھی, جو سویا وہ دھویا. سویا رات کو 2 بجے تو وہ آئے. تو دیکھا محبت کرنے والا تو خر خر کھراٹے لے کے جنریٹر چالو ہے یار. سو رہا وہ آنے والی عورت, بہت ہوشیار تھی. اس نے کیا کیا معلوم, اس کے ایک ہاتھ میں ایک خط رکھا, ایک لیٹر رکھا, اور دوسرے ہاتھ میں چاکلیٹ, اور وہ گھگرو آتا, گھگرو بچے بجاتے نا, وہ رکھا. اور چلے جی, یہ بھائی 4 بجے صبح میں اٹھا, یہ مولانا جلال الدین رومی لکھتے, صبح 4 بجے اٹھا, دیکھا تو ہاتھ میں لیٹر, اس میں گھگرو چاکلیٹ, اور کتنے بجے؟ 4 بج گئے. ارے وہ تو چلی گئی, آئی اور چلی گئی, اور لیٹر بھی رکھ کے چل. اب اتنا گھبرا کے اٹھا اور سوچا کہ لیٹر میں لکھا ہوگا آج نہیں تو کل. تو اس نے جلدی جلدی لیٹر کھولا, تو لیٹر میں کیا لکھا تھا, آئندہ سے محبت کا پیغام مت بھیجنا, آئندہ سے محبت کا پیغام مت بھیجنا, اور یہ بھی مت کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تو محبت کے میدان میں بچہ ہے. کیا لکھا؟ تو محبت کے میدان میں کچا ہے, بچہ ہے, گھگرو بجاتا رہے اور چاکلیٹ چوستا رہے. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہو کہ چاکلیٹ چوسنا ہے؟ بھائی صحیح کا غلط کا ہے؟ ارے محبت کا میدان میں سچا ہو تو کوئی سوئے گا, اور جو سوئے گا تو محبت کے میدان میں کچا ہے, بچہ ہے. اور میرے باٹولی اور آشیانہ نگر کے بھائیوں, اگر میں اور آپ خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے تو یہ کون سی محبت ہے کہ فجر کی نماز توڑے پھر بھی محبت, پورا دن قرآن نہ پڑھے پھر بھی محبت, گھر میں ٹی وی چلے پھر بھی محبت, ٹی وی سیریل کا دیوانہ پھر بھی محبت, ہماری بھیا پٹکوں کے نیچے پھر بھی خواجہ غریب نواز سے محبت, ہماری ماں بہنوں کے چہرے پر پڑتا نہیں پھر بھی محبت, ہماری شادی میں ڈھول بجائے جائے یہ محبت, ہماری شادی میں لوگ ناچے یہ محبت, اور ہماری شادی میں گانے والیوں کو بلایا جائے یہ محبت. یہ تو گھگرو بجانے سے بھی بدتر ہے, گھگرو سے بھی کوئی چھوٹا کھیلو نہ ہوئے تو اپنے ہاتھ میں پکڑا کے جاؤ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو مذاق ہے, مذاق. یہ کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو, میں نے بتایا نا, ابھی یہاں وارول میں ہر جگہ میں بتاتا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز کے بعد میں نکلا, ایک بھائی کو میں نے دیکھا یوں کھڑا ہے, فجر کی نماز اس نے بھی پڑھی, باہر نکل کے یوں کھڑا ہے. میں نے کہا کچھ ہوا ہوگا بیچارے کو؟ میں نے کہا کیا ہوا بھائی, طبیعت خراب؟ کہا نہیں. میں نے کہا ایسا اداس اداس کھڑا ہے, کوئی خاندان میں کوئی بیمار ہے؟ کہا نہیں. میں جانے لگا تھا, کہتا قاری صاحب تم کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا ہوا کیا؟ وہی تو میں تیرے کو پوچھ رہا ہوا کہ یوں کہ بیوا کھڑا ہو, کتنا بڑا پہاڑ ہوا کیا؟ وہ تو کہا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں معلوم, اس نے تو پوچھا بھائی تیرے کو ہوا کیا؟ کہا مانا پاکستان ہار گئی. یہ کھڑا پاکستان ہار گئی. میں نے کہا پاکستان ہار گئی؟ کہا مانا اخیر تک ایسا لگے کہ جیت جائے گی. کہتے میں نے تو موبائل فون بھی رکھا تھا کہ دھڑا کر سب کو فون کرو, لیکن وہ اخیر میں بالکل کیا ہوا, وہ ہار گئی. میں نے اس کو کہا ایسا بیوہ کی طرح کھڑا تھا, میں نے کہا ہار گئی تو تیرا کیا گیا, کچھ نقصان؟ کہتے نہیں. میں نے کہا جیتی ہوتی تو تیرے کو کوئی ملنے آیا ہوتا؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا پاؤلی جا ایسے گھر جا کے سو جا. میں نے کہا گھر جا کے سو جا, جب نقصان ہوا تو تیرا کو کوئی غم نہیں, بھائی ہار گئی تو تیرا کوئی نقصان نہیں اور جیتی تو تیرا کوئی فائدہ نہیں. تو جس کام میں تیرا نہ کوئی نقصان ہو نہ جس کام میں تیرا کوئی فائدہ ہو, تو ایسا کھڑے رہ کر روتا. میں نے کہا اگر رونے پہ 5 روپیہ ملا ہوتا تو میں بھی تیرے بازو میں کھڑا ہو جاتا. ارے سیدھی بات ہے نا بھائی, رونے میں 5 روپیہ ملا ہوتا تو میں بھی جا جا پاؤلی جا. مولانا ایسا بولتے, میں نے کہا تو پاؤلی بولا, پاؤلا بولتا, جا جا کے سو جا. تو یوں میرا وہ دیکھتا کہ مولانا میں نے کہا دیکھ سن میں نہیں بول رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے میں نے کہا فجر کے بعد کا بہت اچھا وقت ہے سن 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین اللہ کہتا دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے اس سے بڑھ کر گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں میں نے کہا وہ تو قرآن میں تو بہت کھلا کھلا گھاٹا میں تو تیرے کو صرف پاؤلی بول کے بھیج رہا ہوں یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا نا یہ واقعہ یہاں بھی پریکٹیکلی ہوا ہوگا ایک عجیب ٹینشن ہوتا ہے کون جیتا کون ہارا بھائی صحیح ہے کہ نہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں جیتنے والا کون اور ہارنے والا کون اللہ کی قسم نبی کا یا ولی کا دامن تھام لے اس لیے ولی کا دامن وہی نبی کے دامن تک لے جانے والا جنت تک پہنچ جائے گا میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں حضرت خواجہ غریب نواز کا دامن کیا اجمیر میں بولو کہاں پر ہے ساتھ میں بولو بولو یہی سے ہم نے بات چھوڑی تھی حضرت خواجہ غریب نواز کہاں پر اجمیر میں ایک زمانہ ایسا آیا تاریخ پڑھو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر میں 3 دن تک پھر آپ نے کھانا نہیں کھایا وہ 3 دن وہاں مدینے میں یہ 3 دن اجمیر میں صبح ہو شام ہو رات ہو صبح ہو شام ہو رات ہو صبح ہو شام ہو رات ہو 3 دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا اجمیر میں اور اجمیر میں جب آپ آئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تیری زبان کوئی نہیں جانے گا تیرے کھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا تیرے پینے کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا لیکن تم بولنا جانا زبان دینی ہوگی کلام محبت کا ہوگا 1,25,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا کہاں پر یہاں اجمیر میں 3 دن 3 رات تک آپ نے کھانا نہیں کھایا سارا مجمع حیران پریشان حضرت کھانا نہیں کھاتے حضرت کھانا نہیں کھاتے حضرت کھانا نہیں کھاتے 1 دن 2 دن کتنے دن ہو گئے ساتھ میں بولو کتنے دن ہو گئے 3 دن اور 3 رات پر کیا ہوا وہ سننا 3 دن اور 3 رات پورے ہوئے بولو بولو 3 دن 3 رات پورے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز نے کھایا یہی مرید آ گئے جن کا نام میں نے پہلے آپ کو لیا حضرت خواجہ ابو اللیس کیا نام ہے حضرت خواجہ حضرت سارے لوگ خانقاہ میں پریشان آپ کھا نہیں رہے پی نہیں رہے 3 دن ہو گئے 3 راتیں ہو گئی کچھ تو بتاؤ کیا ہوا سننا بہت پتے کی بات اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ حضرت اسے داستان تو بہت لمبی اتنا سن لو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا سننا حضرت خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گئے مجھ سے بولو بولو پورا مجمع بولے مجھ سے خانقاہ میں آپ رہتے ہو اللہ اللہ 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اور گناہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اور کہا خواجہ ابو اللیث جاؤ تمہیں کھانا ہو کھاؤ تمہیں پینا ہو پیو تین رات پہلے میں عشاء کا وضو کر رہا تھا وضو کرتے کرتے انگلی میں خلال کرنا بھول گیا ارے بولو نا 3 رات پہلے عشاء کا وضو کرتا تھا وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا پوچھو علماء کرام سے اگر وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا یا تو سنت ہوگا یا مستحب ہوگا اگر کوئی انگلیوں میں خلال نہ کرے پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا اس کی نمازیں ارے سوچو نا ہم نے کہا عشاء میں خلال کیا کس نے مغرب میں خلال کیا ہوگا حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے خواجہ معین الدین چشتی فرماتے 3 رات پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا حضرت خواجہ غریب نواز نے روتے روتے فرمایا کیا انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا کہ غیب سے میرے نبی کی آواز آئی ہے اجمیر میں آواز آ رہی ہے ہمارے نبی کی ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین مجھ سے محبت کی باتیں کرتا اور میرے طریقے کو چھوڑتا مجھ سے محبت کی باتیں کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا خواجہ غریب نواز ایسا تاروں کا تار روئے 3 دن تک تو کھانا نہیں کھایا اور جب مریدین کو کہا سب نے رونا شروع کیا تھوڑی دیر میں نبی کی آواز آئی معین الدین کھانا کھا لے ہم تو سے راضی ہو چکے ہیں معین الدین کھانا کھا لے ہم تو سے کیا کیا چیز چھوٹ گئی تھی اور ہم سے کیا چھوٹا فجر ارے سوچو نا حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر میں آرام کرنے والے بابا حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی ایک مستحب چھوٹ گیا ایک سنت چھوٹ گئی تو 3 دن تک نہ کھائے نہ پیئے ہماری روز فجر چھوٹ رہی ہے لیکن چائے وقت پہ پی رہا ہے ٹی وی سیریل بالکل ٹائم پہ دیکھ رہا ہے دکان برابر ٹائم پہ کھل رہی ہے ارے بولو نا فجر چھوٹنے پر کوئی ٹینشن آیا ارے چھوٹی فجر چھوٹی یہ مولانا چلاتا ہے فجر چھوڑے ارے ہم کو پوچھو 15 دن ہو گیا میں نے فجر نہیں پڑھا ہم تو جمعہ سے جمعہ جمعہ سے جمعہ اور وہ بھی ایک دم آخری وقت میں موٹر سائیکل کو باہر پارک کرے گا اندر آئے گا خطبہ چلتا ہوگا بھائی کے پاس ٹوپی بھی نہیں رومال باندھے گا اور رومال باندھ کے یوں بیٹھا ہوگا یوں امام سب کو دیکھتا ہوگا یوں وہ جیسا تو کتنا بزی ہے خدا کا کھاتا ہے اور خدا سے غداری کرتا ہے بے شرم ہے وہ ارے بولو نا بے شرم ہے وہ جو خدا کا کھائے اور خدا سے غداری کرے خدا کا رو ایک بات بتا کے بات ختم کر دوں دیکھو یہ خواجہ غریب نواز پر آئندہ پھر اس پر بات کریں گے بولو انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ ایک بات بتا کر دو بات بتا کر بات ختم کروں ایک بات تو مجھے یہ بتانا میرے پیارے دوستو سنو بھائی سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ ارے بولو نا سب عمل کریں گے انشاءاللہ بہت بہت پتے کی بات ہے جب خواجہ غریب نواز کی ایک بات آپ کو بتا دوں تاکہ وہ سلسلہ آگے باقی رہے خواجہ غریب نواز آج ہم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا بولو قرآن نہیں پڑھا پڑھا قرآن پڑھا نہیں ٹائم نہیں ملا ارے بولو نا ٹائم اچھا ایک بات میں بات ختم کروں وقت کافی کتنے بجے میں آیا ہی بہت دیر میں نا پونے گیارہ گیارہ بجے تو میں آیا ہوں بارہ بج گئے سمجھے بارہ بج گئے کتنے بجے گھر پہ جانے کا بول کے آئے ہو دو بجے او موئن یہ سب اپنا مقابلہ کر رہے ہیں خیر ایک بات سنو بہت پتی سب نے کپڑے پہنے ارے بولو نا میں نے بھی پہنا ہے آپ نے کسی کا مہنگا ہوگا کسی کا سستا ہوگا کوئی 25 روپیہ میٹر پہنا ہوگا تو کوئی 100 روپیہ میٹر پہنا ہوگا کپڑے پہنے اللہ کی قسم میرے دوستو اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو سمجھو آج کا بیان وصول ہو گیا آپ بھی سوچو یہ مولانا کپڑے کی بات کیوں کرتا کرتا ہوں کپڑے کی بات اس لیے کرتا ہے سننے جیسی بات ہے کپڑے پہنے نا بھائی سب نے صرف ایک جوڑ نہیں گھر میں اور بھی رکھے ہوں گے وہ تو چلو ابھی بیان میں آ گیا تو جو بھی ملا پہن کے آ گیا ورنہ کسی کی شادی میں گیا ہوتا تو ایسا لگتا کہ دلہا تو یہی ہے صحیح کہ نہیں شادی میں تو میں دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں ارے کیا کیا وہ ٹی شرٹ پہنے گا جینس پہنے گا وہ موزے پہنے گا وہ ساکس پہنے گا اور کھاٹ کھاٹ کھاٹ کھاٹ ادھر چلتا ہوگا ادھر چلتا ہوگا اور جیب میں موبائل ہوگا اور جہاں دیکھا کہ عورتیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو یہ بھائی وہاں کو جلدی آنا چاہیے بھائی وہ ٹیبل پر پہنچا ادھر پہنچا تیرے گھر میں تیری ماں پیاسی ہے تو کبھی ایک گھٹ پانی پلایا تو یہاں اچانک اسے محبت کہاں سے اچھل کے آتی ہے بھائی ایسی جھوٹی جھوٹی محبت ویسے ہی میں نے اکثر کہا جہاں دیکھے گا نا کچھ عورتیں جمع ہو گئی تو جیب میں سے موبائل نکالے گا حالانکہ انگوٹھا چھاپ ارے خود کیسا ہے یہاں بہت سارے انگوٹھے چھاپ بیٹھے ہیں MBBS ڈاکٹر نہیں ہے ماسٹر آف بیٹھا بیٹ سروس MBBS ماسٹر آف بیٹھا بیٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا ایک بھائی نے مجھے آ کر کہا تھا کہ بولا نا یہ گجرات میں کوئی پڑھتا نہیں یہاں کے جوان نہ کوئی دنیا کا نالج جانتا ہے کچھ نہیں جانتا غصے میں مجھے کہتا ہے غصے میں کہتا ہے میں نے کہا ہمارے گجرات والے کو مت چھیڑ یہ تو ہمارا سب جوان سی اے تو وہ بیچارہ بہت حیران ہوا کہ مولانا سب سی اے کیسے بن گئے میں نے کہا وہ تیرا افریقہ کا سی اے الگ ہوگا ہمارا گجرات کا سی اے کمپلیٹ ایک ایک آدمی کو میں نے ایک جوان کو میں نے پوچھا تو کیا کرتا ہے ماشاء اللہ اٹک کہا کہ آرام کرتا میں نے کہا چل آرام ایک دو گھنٹہ پھر کیا کرتا ہے آرام کرتا میں حیران ہو گیا میں نے کہا تم آرام آرام چل دو گھنٹہ چار گھنٹہ آرام کیا پھر کیا کرتا ہے آرام کرتا ارے میں نے کہا پھر کیا کرتا ہے تھک جاتا ہوں تو سو جاتا ہوں یہ ہمارے جوان بیٹھے اس کو سورت کے ریلوے اسٹیشن پر بھی تو ریزرویشن فارم بھرنا بھی نہیں آتا بیٹھے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کرتا صبح سے دوپہر دوپہر سے شام شام سے رات کرے گا کچھ نہیں نہ دین کا نالج نہ دنیا کا نالج لیکن چلے گا تو ایسا چلے گا کہ اس کا تو معلوم نہیں کہاں کا سلیکشن ہونا چاہیے تھا ہاں موٹر سائیکل پر چلے گا تو کبھی ادھر اچھالے گا کبھی ادھر اچھالے گا ہوتا ہے جو خالی برتن ہوتا ہے وہ اچھلتا جاتا ہے میرے پیاروں دیکھو ایک بات بتاؤں یہ کپڑا پہنا ہے سب نے کباٹ میں بھی رکھے ہوں گے نا کپڑے ایک بات بتاؤں حضرت آدم علیہ السلام والسلام بس یہ بات ختم کریں گے بات انشاءاللہ یہ کپڑے والی بات کو اپنے اور یہ اللہ کے ولی کی بات کو لے کر جاؤ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ میرا ساتھ میرا جلدی سے بتاؤ آپ نے ایک نبی کا نام سنا حضرت آدم سنو حضرت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا, ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا. حضرت آدم کے بیٹے کا نام ہے حضرت شیث. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت شیث. یہ بھی نبی وہ بھی نبی, حضرت آدم بھی نبی حضرت شیث بھی نبی, یہ بھی رسول وہ بھی رسول, یہ بھی پیغمبر وہ بھی پیغمبر. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کرتے کرتے کہا شیث اے شیث اے شیث, آخری جو نبی آئے گی نا وہ بہت اونچے ہوں گے, آخری جو نبی آئے گی وہ بہت. تو حضرت شیث صاحب نے بہت لمبی حدیث ہے, میں صرف ایک جملہ سناتا ہوں. حضرت شیث نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت شیث نے فرمایا ابا آپ نبی ہیں. کہا میں بھی نبی ہوں. کہا آنے والے بھی نبی ہوں گے, تو نبی وہ بھی نبی, میں بھی نبی تم بھی, اس میں فرق کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیث بہت بڑا فرق ہے, نبی وہ بھی ہے نبی ہم بھی ہیں, لیکن وہ امام ہے ہم مقتدی ہیں, وہ امام ہے اور ہم. اور پھر حضرت آدم نے جو بات بتائی وہی میں کپڑے والی بات کروں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے شیث تیرا ابا جنت میں تھے. بولو ساتھ میں بولو تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بولو تھے نا. حضرت آدم کہاں تھے؟ کیا کہا؟ حضرت آدم نے کہا بیٹے شیث مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. حضرت آدم نے فرمایا بیٹے شیث مجھ سے کتنی, ساتھ میں بولو مجھ سے کتنی, ایک وہ بھی ایک غلطی یہ ہوئی کہ اللہ نے کہا تھا وہ درخت کے پاس مت جانا مت کھانا, میں چلا گیا اور میں نے, اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم وہ درخت کے قریب مت جانا, حضرت آدم فرماتے میں چلا گیا اور میں نے جو منع کیا تھا کھا لیا. اللہ نے فرمایا میرا قانون توڑا, جاؤ دنیا میں جاؤ. اللہ نے کہاں بھیجا؟ کہاں تھے؟ اور بولو سب پورا مجمع بولو کہاں تھے؟ اور لیکن یہ غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہاں بھیجا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم جاؤ جاؤ زمین پر جاؤ, تم سے غلطی ہو گئی, جنت میں نہیں رہنے دوں گا, زمین پر جاؤ. حضرت آدم زمین پر آئے, جیسے زمین پر آئے کپڑے پہن کر آئے تھے, بولو کپڑے, جیسے زمین پر آئے اللہ نے کہا کپڑے اتار دو. اللہ نے کپڑے اتار دیے, اس لیے کہ کپڑے کہاں کے تھے؟ زمین پہ. جنت کے کپڑے کیسے کام کرے؟ اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا, جب جنت چھڑایا تو کپڑا بھی چھڑا دوں گا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہاتھ میں کہو اللہ نے کپڑے, حضرت آدم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہے نا, واقعہ وہیں سے چلتا نا. حضرت آدم اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی, اللہ نے جنت سے کہاں اتارا؟ دنیا. اور دنیا میں بھی اتارنے کے بعد میرے کپڑے. حضرت آدم کے کپڑے, بھائی کپڑے اتارو تو شرم آنے کے لیے, حضرت آدم تو اللہ کے نبی بننے والے, کپڑے اتار دیے شرم سے پانی پانی ہو گئے. حضرت آدم نے کیا کیا؟ اپنا ستر چھپانے کے لیے درخت کے پتے توڑے اور پتوں کو اپنے اوپر باندھ دیا, بھائی درخت کے بڑے بڑے پتے اپنے اپنے بدن پر. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہتا, یہ کہاں پر لکھا ہوا آپ بھی پڑھ سکتے, کہاں پر لکھا؟ قرآن میں آٹھواں پارا. بولو ساتھ میں بولو پورا مجمع بولے کون سا پارا؟ اللہ نے فرمایا فدلہما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. اللہ فرماتے آدم کو دیکھو ایک غلطی ہوئی, ہم نے زمین پر اتارا کپڑے اتارے, حضرت آدم شرم سے پانی پانی ہونے لگے تو درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا. آپ سننا بہت پتے کی بات, پورے بیان کا خلاصہ سمجھ لو. حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے شیث اے بیٹے شیث تیرے ابا سے کتنی غلطی ہوئی. اب پورا مجمع بولے گا تاکہ بات اسی پر ختم کرے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیث تیرے ابا سے کتنی غلطی ہوئی. پورا مجمع بولے کتنی غلطی ہوئی. اے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیث سننا, حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیث تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی, لیکن اللہ نے میرے کپڑے بھی اتار دیے, لیکن آخری نبی محمد مصطفیٰ کہو. حضرت آدم فرماتے آخری نبی محمد مصطفیٰ ان کے امتی, غلطی پر غلطی غلطی پر غلطی غلطی پر غلطی کرے, لیکن اللہ محمد کے صدقے کبھی کپڑے نہیں اتارے گا بلکہ ایک سے بڑھ کر زیادہ دیتا جائے گا. نعرہ تکبیر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم سے ایک غلطی تو کپڑے اتارے, ہم سے ہزاروں غلطی لیکن کپڑے, تو فرق کیا ہو گیا؟ غلطی تو وہ بھی کرے, غلطی ہم بھی کرے, وہ بھی قانون توڑے ہم بھی قانون توڑے, لیکن حضرت آدم قانون توڑے تو زمین پر اتارا جائے, گھر سے بے گھر کیا جائے, ان کے کپڑے اتارے جائے, اور ہم غلطی پر غلطی کرے, ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا, ہم کو بیوی سے الگ نہیں کیا, ہمارے کپڑے نہیں اتارے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے صدقے سے تم کو نعمتوں پر نعمتیں دی گئی ہیں. معلوم ہوا کہ کپڑا جو ملا, یہ جو کپڑا میں پہنا آپ پہنے, کہو محمد کا صدقہ ہے. ارے بولو کس کا صدقہ ہے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے بدن پر آج کپڑا بھی نہ ہوتا. جو خدا آدم کے کپڑے اتار سکتا وہ میرے آپ کے کپڑے کیوں نہیں اتار سکتا؟ ارے اللہ چاہتا تو ہمارے کپڑے اتار دیتا, ہم کو ذلیل کرتا, ہم کو ننگا کرتا, ارے راستے پر پٹک دیتا. کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. محمد کا صدقہ ہے کہ کپڑے آج تک سلامت ہیں. اس لیے میرے پیاروں, جس نبی کے صدقے میں کپڑے ملے ہیں اس نبی کے لیے, اس نبی نے 7,000 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہا ہے. 7,000, جس نبی کے صدقے ہم کو کپڑے ملے ہیں اس نبی نے اپنی زندگی میں 7,000 مرتبہ کہا نماز نماز نماز نماز. اور یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے کئی دن سے فجر نہیں پڑھی ہے. دیکھو مرضی تو آپ کی ہے, میں کیا کروں گا؟ بہت کمزور ایمان والا ہوں, طاقت بھی نہیں ملے, کچھ نہیں کروں گا. لیکن ایک بات ضرور بتاؤں گا, ایک بات ضرور بتاؤں گا, بس یہ بات بتا کے فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس بات کو سمجھو گے انشاءاللہ, سمجھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما دے, بولو بولو کون فرما دے؟ اللہ, اللہ تعالیٰ فرما دے, اللہ تعالیٰ رب العالمین رب قدیر قرآن کریم میں فرما دے, اللہ فرما دے مجھے غصہ مت دلا, اللہ فرما دے مجھے غصہ مت دلا, نماز چھوڑ چھوڑ کے مجھے غصہ مت دلا, اللہ فرما دے مجھے غصہ مت دلا, بہرا بنا دوں گا, بہرا بنا دوں گا, اللہ کہتے ہیں مجھے غصہ مت دلا, اندھا بنا دوں گا, اندھا بنا دوں گا, اور اللہ کہتے ہیں دیکھ بہت غصہ مت دلا, بہرا نہیں بناؤں گا, اندھا نہیں بناؤں گا, لیکن موت کے وقت تیرا کلمہ چھین لوں گا. اب فیصلہ آپ لوگ جانے, ہماری ماں بہنیں جانے کیا کرنا ہے. یہ تو خدا کا فیصلہ ہے, بہرا بنا دوں گا, اندھا بنا دوں گا, اور اگر یہ دونوں نہیں بناؤں گا تو موت کے وقت کرما چھینوں گا. پھر اللہ کہتے پھر مانگ, موت تجھے کرما دیتا ہے, میں دیکھتا ہوں کوئی دے گا. یہ ساتویں پارے میں لکھا ہوا ہے, سب ساتھ میں بولو کون سے پارے میں لکھا ہوا ہے, میں پڑھوں گا بھی پڑھوں گا. کون سے پارے میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ارائیتم, یہ آیت کریمہ بہت پیاری, جن کو یاد ہو پڑھو, یہ ایسی پیاری ہے جو ہماری روح کو جھنجھوڑتی ہے. کیا فرمایا؟ قل ارائیتم تھوڑا یاد کرنا, وہ ترحم على محمد کما ترحمت على ابراہیم. وعلى آل إبراهيم. بار کتنی مرتبہ مت پوچھنا بار بار بار بار. ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ تین جملے پڑھتا جا, قیامت میں تیرے ایمان کی گواہی میں دوں گا اور تیری سفارش بھی میں کروں گا. قیامت میں اللہ کو بتاؤں گا یہ مسلمان ہے اور یہ جنتی ہے. تو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے باڈولی کے بھائیوں نے, سلیم بھائی ہمارے باڈولی کے بھائیوں نے کتنے چھپایا ہو, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے بھی چھپایا ہو. لیکن ہمارے سلیم بھائی جو ہے انہوں نے چھپایا, انہوں نے چھپایا, وہی تقسیم کرنے والے. اب وہ کب تقسیم کریں گے, کیسے کریں گے, وہی بہتر جانے میں کب کریں گے. سلیم بھائی کہاں گئے, یہ بھی سلیم بھائی, وہ کہاں چلے گئے, چچا چلے گئے. سمجھ گیا بھائی, اصل میں کچھ میں نے کہا نا اس بولنے کا کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں. بھائی ہمارے سلیم بھائی نے چھپائے, کتنے چھپائے, 2000 ہے ماشاء اللہ. کب تقسیم کریں گے, ابھی کل, کل فجر کی نماز میں فلاں مسجد میں, ایک اور تھوڑے مسجد بلال میں, تھوڑے مسجد فلاں میں, بھائی سب لے لیں گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے, پڑھتے جاؤ, ارے جب موقع ملے پڑھتے جاؤ. قیامت میں نبی کہہ دیں گے یہ مومن ہے, اس سے بڑھ کر کوئی گواہ کی ضرورت ہی کیا. کوئی رفیق بھائی قریشی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, دعا کرے اللہ مغفرت فرمائے. اسماعیل جمشید پٹیل کی اما ابا کی طبیعت خراب, مغفرت بھائی مغفرت کی دعا کریں. اصل میں آپ لوگ گجراتی میں لکھتے ہو, میرے گجراتی نہیں آتی. اذان صبح کی رات بھائی میں بہت تھکاوٹ ہوئی, بہت تھکاوٹ بھائی, دعا کریں. کوئی میمونا بھائی, میمونا بھائی ان کی طبیعت خراب ہے, دعا کریں. کیا لکھا ہے, کسی نے گجراتی کا واپس اس کو اردو میں کیا, لیکن جیسا اردو انسان کی زبان نہیں جناتوں کی زبان میں کر دیں. کیا مزمل موزا بن احمد بیمار ہے بھائی, بیمار ہے, دعا کرے. ایک کام کرو, پرچیاں چھوڑو بھائی, سب لوگ دعا کرو. جتنے بھی امت میں بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. قبولیت کی گھڑی, اللہ رسول کی باتیں ہوئی, ولیوں کی باتیں ہوئی, بہت قبولیت کی گھڑی, رات کا سنڈا. جتنے بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. امت میں جتنے قرضے میں ڈوبے اللہ غیب کی طاقت سے قرضے ادا فرمائے. جتنے پریشان حال اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے. اور جتنے مرحومین مرحومات اللہ کروٹ کروٹ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. چلو دعا کر لیں. ارے جب ایک کھانا کھاتا تھا تو ایک چیز کرتا تھا, آج کھانا ہی نہیں کھایا ہوں. بھائی صادق بھائی کوئی ان کی عورت کا آپریشن, دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے. بھائی دیکھو میں مختصر اذان دے دوں, پھر اس کے بعد میں دعا کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بار, ایک بار, ہاں پوری اذان دی, مختصر اذان دے, مختصر سبا پڑھ لیں, مختصر نعت پڑھ لیں, اور اس کے بعد میں. لیکن ایک بات دیکھو, وہ کون بھائی جسے دعوت دی تھی مجھے نہیں کہا, نہیں آؤں چلے گا. خیر بھائی ان کے گھر پر مجھے جانا ہے, لیکن میں آپ سے ابھی سے کہہ دوں یہ میرا پاؤں نہ پاؤں. آپ بھی دعا کرے اللہ اس میں شفا تھا فرمائے. یہ کچھ موج کھا گیا تھا کہ کیا ہوا تھا, جو بھی ہوا تھا, تو پٹا بھی دو چار دن پہلے پٹا اترا ہے. اب وہ ملاقات میں ابھی بھی ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ ملاقات کرنے آتے پاؤں پر پاؤں رکھ دیتے. ہاں تو بھائی کوئی ملاقات, بلکہ تھوڑا راستہ چوڑا کرے. ہاں میں بھی گزر جاؤں گا, مجھے عثمان بہت موٹے, وہ بھی گزر جائیں گے ساتھ میں. لیکن گزر جائے بھائی, سلیم بھائی کہاں پر مکان, کہاں پر ہے آپ کا؟ تو آپ بالکل آگے آگے رہے, بس ان کے مکان پر دو, صرف پانچ منٹ میں بیٹھوں گا, اور اس کے بعد میں صرف یا چائے یا شربت پی کر چلا جاؤں گا. اور آپ لوگوں ابھی سے سلام کر دیتا ہوں, آپ میرے سلام کا جواب دے دو. آئندہ کبھی آؤں گا جب پاؤں ٹھیک ہوگا تو سب سے ملاقات کروں گا ان شاء اللہ. آپ لوگ دعا کرو گے نا, ارے میرے لیے دعا کرو گے نا, ارے بھکاری ہوں بھیک مانگتا ہوں, دعا کرو گے نا. میں جب جب موقع رہے گا آپ کے لیے دعا کروں گا. مختصر اذان, مختصر قرات, مختصر نعت, نعت پاک تو سبھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, کہو آمین. اللہ اکبر, اللہ میں پڑھ لیتا ہوں بہت چھوٹی سی سورت اور اس کے بعد میں ناطے پاک تھوڑی چھوڑی دوں. ناطے پاک تو سبھی پڑھیں گے نا, ایک دو جملے زیادہ نہیں, بہت وقت ہو گیا. فجر کی نماز تو پڑھنا ہے نا, ارے جوانوں سے پوچھ رہا ہوں پڑھنا ہے نا, اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے نا, مسجد فلاح میں, مسجد بلال میں درود شریف بھی ملنے والا, اللہ کے رسول قیامت میں ایمان کی گواہی دیں گے انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, شروع کریں. سلام سلام سلام سلام بھائی, سلام پڑھ رہے ہیں بارڈونی میں. نیت کرو پہنچاتے ہیں مدینہ, بولو نیت کرو پہنچاتے ہیں مدینہ. خواجہ غریب نواز نے جس انداز میں پڑھا تھا, اللہ اس کی تھوڑی حقیقت ہم کو بھی نصیب فرما دے. بولو آمین, بولو سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام جان رحمت پلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, ان کی نورانی صورت پلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام, ان کی نورانی صورت سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام, ان کی پاکی زتیرت پلا کو سلام, ان کی پاکی زتیرت پلا کو سلام. ساقی غوث کوثر پلا کو ان کی پاکی تصیرت, ان کی پاکی تصیرت پلا کو سلام. ساقی غوث کوثر پلا کو سلام. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام. شافی روز محشر پلا کو سلام, شافی روز محشر پلا کو سلام, ان کے روح منور پلا کو سلام. سلام سلام سلام سلام. آخری مصرع بہت توجہ کے ساتھ اور آمین کہہ دو, اللہ قبول فرما لے. صلی اللہ ہو جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. کہو انشاءاللہ, امید یقین ہے ہمارے رحمت کو نہیں بھولیں. میرے پیاروں قیامت میں جو چاہے بھول جائے گا, اللہ کی قسم نبی ہم کو نہیں بھولیں گے. اس لیے ہمارے نبی نے خود فرمایا, کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا, میں اپنے امتیوں کے بیچ میں رہوں گا, اشارہ کرتا جاؤں گا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. دعا کرو وہ میدان ہم کو بھی نصیب ہو جائے. جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن, جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن, جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام ان کی نورانی صورت بلا کو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در بدر فرما اے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں خطا کار ہیں مجرم ہیں پاپی ہیں اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ ہم مجرم ہیں پاپی ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ اللہ اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما ہم کو ہدایت دے دے مولا گمراہی سے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما جو لوگ گمراہ کرنے پر تلے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ سب کے لیے ہدایت کاملہ کے فیصلے فرما رحمت کاملہ کے فیصلے فرما ولایت تامہ کے فیصلے فرما معرفت حقیقیہ کے فیصلے فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ مولا ہم مجرم ہیں معافی ہے لیکن اللہ تو بتا مولا اتنا بڑا مجمع اللہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی رئیس کے دروازے پر چلا گیا ہوتا آج کسی سیٹ کے دروازے پر چلا گیا ہوتا اور یہ مجمع رویا ہوتا اس سیٹ کو رحم آ جاتا اللہ جب دنیا کے سیٹ کو رحم آ جاتا تو مالک الملک ہے مولا سارے جہانوں کا پالن ہار ہے مولا آج اتنا بڑا مجمع اس میں جوان بھی اللہ بےچارے بوڑھے بھی ہیں سفید رنگی والے بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں معصوم معصوم بچے ہیں اللہ اگر تجھے میرا ہاتھ پسند نہیں آتا کسی ولی کا تو ہاتھ پسند آتا ہوگا اللہ کسی بوڑھے کا تو ہاتھ پسند آتا ہوگا اللہ کسی معصوم کا ہاتھ تو پسند آتا ہوگا اللہ آج کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ اللہ تو کر سکتا مولا مولا تو معاف کر سکتا مولا اللہ اللہ اللہ آج ہم اقرار کرتے ہیں ہمارا گناہ بہت ہے بولتے ہیں بہت ہے مولا ہمارے اتنا گناہ بہت ہے مولا رات کے اندھیرے کے گناہ ہیں دن کے اجالے کے گناہ ہیں اللہ ہمارے گناہ بہت بہت ہے مولا لیکن اللہ تیری قسم تیری مغفرت تو اس سے بھی اونچی ہے مولا تیری رحمت تو اس سے بھی اونچی ہے مولا تیرا کرم تو اس سے بھی اونچا ہے مولا اللہ اللہ لاکھ گناہ صحیح مولا لاکھ بندے صحیح مولا لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں مولا کہاں جائیں گے مولا اللہ معاف کر دے نا مولا اللہ بہت غریب ہے مولا تیرے سامنے تو ہم فقیر ہیں مولا ہم غریب ہیں مولا ہم کو معاف کر دے مولا ہم بھکاری ہیں مولا ہمیں معاف کر دے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے مولا تو نے اتنے پاپ دیکھے لیکن کبھی رات کو بھوکا نہیں سلایا اللہ کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اے اللہ اللہ ہم فٹ پاتھ میں بہت سے غریبوں کو دیکھتے ہیں مولا مولا دیکھتے ہیں مولا ان کے پاس آج بارش ہوتی تو ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے مولا وہ بےچارے فٹ پاتھ کے کونے پر بیٹھے بیٹھے بارش میں بھیجتے ہیں مولا اللہ ان کی ٹھنڈی ہو تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے مولا اللہ دھوپ ہو تو ان کے پاس چھت نہیں ہے مولا اے اللہ تو نے بہت سب کو فٹ پاتھ پر سنایا ہے مولا اللہ تیرا کرم ہے مولا تو نے ہمیں گھر دیا ہے مولا اللہ بہت سب کے بچے بھیک مانگتے ہیں اللہ بچوں کے ہاتھ میں کٹورا ہے وہ بھکاری بن کے بھیک مانگتے اللہ تو چاہتا تو ہمارے بچوں کو بھی بھکاری بنا سکتا تھا اللہ تو چاہتا تو ہمیں بھی فٹ پاتھ پر سلا سکتا تھا اللہ تو چاہتا تو ہمیں آگ میں جلا سکتا تھا اللہ تو ہمیں کترے کترے سے بھیک منگوا سکتا تھا اللہ اللہ تو ہمیں دریا میں ڈبو سکتا تھا لیکن اللہ تو نے بہت کرم کا معاملہ کیا اللہ آج اس بڑے مجمع میں ہم اقرار کرتے مولا ہم گجری میں پاپی اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم نے تیری بہت نافرمانی کی ہے مولا ہمیں معاف کر دے اللہ تیرے نبی سے ہم نے بہت غداری کی ہے مولا ہمیں معاف کر دے اللہ تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتے بہت محبت کرتے بہت محبت کرتے اللہ اللہ وہ رات کون بھولے گا اللہ وہ رات کون بھولے گا جب تیرے نبی اپنے کمرے میں آئے. حضرت عائشہ ہماری ماں فرماتی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, ماں عائشہ فرماتی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت عائشہ فرماتی میں چپ چاپ سوئی رہی, میرے نبی گھر میں آئے, گھر میں آئے وضو کیا اور جو کمبل میں نے اوڑا اسی کمبل کو اوڑھ لیا. ماں عائشہ فرماتی میری آنکھ لگ گئی, ماں عائشہ فرماتی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی, میرے نبی بیٹھے ہیں بستر پر بیٹھے ہیں اپنے حجرے میں بیٹھے اور تڑپ رہے ہیں رو رہے. ماں عائشہ فرماتی میں نے کہا میرے پیارے نبی آپ کو بھوک لگی ہوگی, میرے پیارے نبی آپ کو بھوک لگی ہوگی, اب کیسے تڑپ تڑپ کے بل بلا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ مجھے بھوک کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے پیاس کی کوئی پرواہ نہیں, میں صرف اس لیے روتا, صرف اس لیے روتا اللہ میری کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرے, اللہ میرے امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرے. اے اللہ وہ نبی راتوں کو روتے تھے مولا, اے مولا وہ ہمارے واسطے روتے تھے مولا, ان کے صدقے میں گھر ملا, ان کے صدقے میں دکان ملی, ان کے صدقے میں کپڑا ملا, ارے ان کے صدقے میں دنیا ملی. اے اللہ اللہ آج ہم میرے سامنے بھیک مانگتے ہیں, معافی مانگتے ہیں مولا, قیامت کے میدان میں وہ ہم سے راضی ہو جائے جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن. اللہ ایسا سردار ہمیں عطا فرما دے, ایسا سرور ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو مغفرت عطا فرما دے. اللہ بہت مبارک گری ہے مولا, ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے مولا, ہمارا ابا بہت پیارے ہیں مولا, سب کی مائیں بہت اچھی ہے مولا. اللہ وہ الگ بات ہے, کوئی جوان آج ماں کو مارتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, کوئی دھکا مارتا ہے, اللہ کوئی ماں کو کہتا ہے. اللہ دو چار دن پہلے سنا, اللہ دل کانپ جاتا, اپنی ماں کو کہتا ہے ماں تو کب مرے گی. اللہ اللہ جو بچہ اپنے ماں کے مرنے کی تمنا کرتا ہوگا, اے اللہ اے امت کے جوانوں کو بچا لے بولا, اللہ امت کے جوانوں کو بچا لے بولا, ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے. بہت پیاری ہے ماں, بہت پیارے ابا, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرما, خوب تندرستی عطا فرما, صحت عطا فرما. اور اللہ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں, کسی کی ماں چلی گئی مولا, کسی کے ابا چلے گئے مولا, اللہ وہ تو دن تو ہی جانتا کیسا دن ہوگا جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہوگا. اللہ وہ ماں کو کیا لے گیا کہ گھر ویران ہو گیا مولا, گھر ویران ہو گیا, گھر گھر ختم ہو گیا مولا. اللہ وہ دن کیسا دن جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا, اللہ وہ کیسا دن جب باپ کے جنازے کو قبرستان میں لے گیا, قبر میں دفن کر دیا, منو مٹی کے نیچے دبا دیا. اے اللہ وہ ماں باپ بہت یاد آتے ہوں گے نا مولا. اللہ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں, بےچارے بچوں کے باپ بن چکے لیکن آج بھی گھر کے کونے میں کھڑے ہوتے ہیں, دیوار کے پاس اپنا چہرہ کرتے, ماں ماں کہہ کے پکارتے, اپنے ابا کو یاد کرتے, میری ماں کہاں چلی گئی, وہ ماں تھی وہ ابا تھے, ایک بار کندھے پر ہاتھ رکھتے تھے بہت اچھا لگتا تھا, وہ ماں باپ کہاں چلے گئے. اللہ آج جو مجلس ہوئی ہے اس کے صدقے میں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کو ہم سے راضی کر دے, ان کو ہم سے راضی کر دے, اللہ ان کو ہم سے راضی کر دے. اگر وہ ناراض ہو کر گئے پھر بھی راضی کر دے, اللہ ان کو راضی کر دے. اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما دے, اللہ جو قید خانے میں بند عافیت سے انہیں چھڑا دے, اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے. اے اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے, جو ناجائز مقدمے میں پھنسے اللہ انہیں آزادی سے چھڑا دے, آسانی سے چھڑا دے, عافیت کے ساتھ چھڑا دے. کرنے دھرنے والا تو ہی ہے مولا. اے اللہ اے اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.